Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 19 Ekim Perşembe. Yıl 2017, ay 10, gün 292, Hızır 167. 1439, Hicri Muharrem 29, 1433, Rumi Ekim 6. Ağaç dikme ve çelikleme zamanı. Günün sözü. İnsan aklının sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye erişemez. Albert Einstein. Günün tarihi. 92 yıl önce bugün, yani 19 Ekim 1925'te Ankara Tıp Fakültesi açılmıştı. 272 yıl önce bugün ise 19 Ekim 1745'te dünyaca ünlü Gulliver'in Seyahatleri isimli eserin yazarı Jonathan Swift ölmüştü. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Pink Floyd'un Echoes, Yankılar, Ekolar adlı parçasının birinci bölümünü, onun da bir bölümünü dinledik. Tepemizde Albatros kuşu havada sessiz, hareketsiz duruyordu. Yuvarlanan dalgaların ta derinliklerinde de mercan kayalıklarının labirentlerinde, mağaralarında da çok uzak bir zamanın ekosu, yankısı geliyordu. Ve her şey yeşil ve denizin altında idi. Ve hiç kimse bizi hareket et demiyor, hiç kimse gözlerimizi kapat demiyor, hiç kimse konuşmuyor, hiç kimse de uğraşmıyor. Daha doğrusu güneşin etrafında hiç kimse dolanmıyor diye giden bir sözleri var. Böyle ilginç, önemli şarkılarından bir tanesi Pink Floyd grubunun. Şimdi bunu neden çaldığımızı bir de Echo üzerine konuşan Eduardo Galeano anlatsın. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Echo. Çok eski zamanlarda orman perisi Echo konuşabiliyordu. Üstelik o kadar güzel konuşuyordu ki sözcükleri sanki daha önce başka hiçbir ağız tarafından dile getirilmemiş gibi güzel geliyordu dinleyenlere. Ancak Zeus'un resmi karısı Tanrıça Hera sıklıkla yaşadığı kıskançlık krizlerinden birinde onu lanetleyince Echo cezaların en kötüsünü çekti ve sesinden mahrum kaldı. O andan itibaren artık kendi başına hiçbir şey söyleyemedi, sadece başkalarının söylediğini tekrarladı. Zaman içinde gelenekler bu laneti en üstün erdeme dönüştürecekti. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca bakalım. 1812'de bugün Napolyon Bonaparte Fransa'nın seçimle gelip arkasından da imparatorluğunu ilan eden diktatörü Moskova'dan büyük bir ricatla çekiliyor. Savaşı kaybediyor. Moskova'yı, yani Rusya'yı işgal planını Fransa'nın tam bir hezimetle sonuçlandırıyor. General Kutuzov'un komutasındaki Rus halkının, aslında ordularının değil, büyük direnişiyle o zamanki bunu Savaş ve Barış'ta Lev Tolstoy olağanüstü bir ayrıntılarıyla vermekte. Sonra sen Helena'ya kadar geri çekiliyor değil mi? Evet. O zamanlar havalimanı yok tabii orada. Yok. Denizli'den gidiyorlar. Şimdi artık uçarak gidebiliyoruz. Albatros kuşları gibi. 1933'te bugün Almanya Milletler Cemiyeti'nden, yani Birleşmiş Milletler'den önceki ulusların bir arada bulunduğu topluluğun adı Milletler Cemiyeti'ydi. Tek uluslararası kuruluş. Ondan çekiliyor. Çünkü çekiliyor ki savaşa hazırlanabilsin. Dünyayı istila planlarını gerçekleştirebilsin. 1988'de de Britanya hükümeti televizyon ve radyoda Sinn Féin üyeleriyle, mensuplarıyla, yani İrlanda'nın IRA diye adlandırılan Irish Republican Army, İrlanda Cumhuriyet Ordusu mensuplarıyla mülakat yapılmasını yasaklıyor televizyonda ve radyoda. Ve 11 İrlandalı cumhuriyetçi ve Ulster diyorlar paramiliter grupları var. Onların Ulster, İrlanda'nın oraya bağlı paramiliter gruplarıyla konuşmayı yasaklıyor. İrlanda iç savaşı var o sırada Britanya'da. 2011'de bugün de bundan 6 sene önce bugün feci bir saldırı var Çukurca'da. 8 ayrı yerde eş zamanlı olarak PKK tarafından düzenlenen saldırılar sonucu 24 askerin şehit olduğu günde bugün. Evet, şimdi günün haberlerine de bakalım. Ben kötü bir haberle başlayabilir miyim? Müsaade ederseniz. İrlanda demişken. Ondan sonra da devam ederiz isterseniz. Çünkü bu konular hakkında çok konuşuyoruz ama hiçbir şekilde dile getirilmeyen haberlerden bir tanesi bu. Ofelya kasırgası sırasında birçok canlı ortadan kalkmış. Bunların hesabı tutulmuyor. Hem deniz canlıları hem de aynı zamanda havada yaşayan canlılar, uçan canlılar, kanatlı canlılar. En son gelen haberlere göre Ramsey Adası'nda bu Ofelya kasırgası yüzünden o bölgede bulunan beyaz folkların %75'i ortadan kalkmış. Tamamen ölmüşler. Hepsi heba olmuşlar. Daha doğrusu telef olmak doğru kelime olmaz ama ortadan silinmişler. Yok olmuşlar. O zaman ben de onunla devam edeyim. Bir başka haber daha var. Fevkalade kaygı verici bir başka haberle de açılışı devam ettirmiş olalım. Guardian gazetesinin haberine göre çevre editörü Damien Carrington imzalı ekolojik bir kıyamet haberi var. Araştırmalar sadece Almanya'daki doğal koruma alanlarında son çeyrek yüzyılda 25 yıl içinde uçan bütün böceklerin dörtte üçünün yok olduğunu söylemiş. Hmm. Bundan daha kötü bir haber söylemek bile mümkün değil. Yani dünyadaki, yeryüzündeki hayat hakkında son derece büyük implikasyonları, sonuçları olacağını söylemiş bilim insanları. Yani son 25 yıl içinde bütün börtü böceğin dörtte üçünün ortadan kalktığı bir an nasıl düşünebilir? Yani hayattaki yeryüzündeki hayatın ayrılmaz bir parçası. Hem polinatör olarak, yani çiçeklemede yalnız arılar değil tabii şüphesiz pek çok böcek, hem de diğer yaban hayatlarının yiyeceği içeceği onlar. Evet, o yaban hayatlarının aynı zamanda pastoral hayata da etkisi oluyor ve insanların da yiyeceği içeceği manasına geliyor. En son bir rapor daha var. Dünya üzerinde yapılan son araştırmaya göre 815 milyon kişi açlık çekiyormuş 2016 raporlarına göre. Bu 15 senedir ilk defa bir artış gösteren bir rakam olarak nitelendiriliyormuş aynı zamanda. Evet, bunu da geçen hafta da değinmiştik. Devam ediyor. 815 milyon kişi. İşte evet. Bu böceklerle alakalı kurabiliyorsanız durumu anlayabiliyorsunuz demektir belki de. Yani bu böceklerle ilgili en iyi göstergeyi, yani hayatın ne kadar çöküş halinde olduğunu gösteren şey şu: gençlik çocukluğumda uzun yolda giderken sahil kasabasından mesela İstanbul'a dönerken yolda, özellikle de hızlı gitmeyen bir arabada, böyle hiç o zamanlar hızlı da kullanılmıyordu zaten, birkaç saatte bir durup camları silmek gerekirdi çarpan böceklerin şeyinden dolayı. Şimdi 5 saat gidiyorsun ve sıfır, yani pırıl pırıl camlar. Öyle değil mi efendim? Yani şu anda da içinde bulunduğumuz çağda gökyüzünde yağmurla beraber balıklar yağıyor İstanbul'un tam ortasında, denizle alakası olmayan yerlere. İrlanda'da mesela açlıktan foklar yine aynı şekilde, o nesli tükenen, daha doğrusu bu felaketler yüzünden ortadan kalkan foklar sokağa çıkıp asfaltın içerisinde ağızlarını açıp yemek istiyorlar diğer insanlardan, diğer canlılardan. Evet. Şimdinin göstergeleri de farklı yani. Son iki kötü haberle bunu bağlayalım. Portekiz'de Ajans France Presse haberi bu. İçişleri Bakanı istifa etmiş. Neden? Orman yangınları sebebiyle. Orman yangınları. 100 kişi ölmüş. En az 100 kişi hayatını kaybetti. 100 kişi mi? Evet. 40 diyorlardı. 100 veriyor sayı. Vay canına. Ama şey işte 64'te daha önce ölmüştü. 2 ay öncekinde. Evet. Nihayet istifa etmiş yani. Son 4 ay içinde 100'den fazla insan Portekiz yurttaşı hayatını kaybettiği için. Böyle istifa diye de bir müessese var. Şöyle bir durum da var. Dünyanın en zenginleri ve en ünlüleri de Portekiz'e gitmeye çalışıyorlar bir diğer taraftan da. Hem vergilerin düşük olması sebebiyle hem de magazin gazeteciliğinin daha az olması sebebiyle Madonna'dan ismini unuttuğum diğer ünlülere kadar hepsi Portekiz'e yerleşme planları kuruyor. Ama yani bu olaylarda gösteriyor ki ne kadar yerleşirseniz yerleşin istediğiniz yere, küresel iklim değişikliği, aşırı hava olayları ve diğer felaketler peşinizi kolay kolay bırakmıyor. Eğer önlemezseniz. Bunun kavgasına hemen şimdi girmezseniz, hukuki olarak da aktivizm olarak da. Tabağı kendi önünüze çekerseniz, paylaşmazsanız. Resmi gazetede yayınlanan şey de belki de tabuta çakılan son çivilerden biri oluyor. İstanbul'un Fatih ilçesinde bazı taşınmazlar, emlak yani sosyal ve kültürel tesisler ve yol ve yaya meydan yapımı amacıyla acele kamulaştırılacakmış. Hmm. Tarihi yarımada. Acele kamulaştırılıyor. Acele kamulaştırılıyor, evet. Resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı, yani tam bir istila durumu da orada var. Nasıl bir aceleden bahsediliyor acaba? Acil kara ihtiyaç var. Fatih ilçesi Katip Muslahattin mahallesindeki bazı taşınmazlar, sosyal ve kültürel tesisler, yol ve yaya meydanı yapımı acele kamulaştırılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, bu yeni başkanın emrinde oluyor. Eski başkanın durumunu bilmiyorum. Ne bileyim, böyle konularda genellikle savunma amaçlı acil ihtiyaçlar gibi şeylerden bahsedilir ya. İstanbul'un ortasında Fatih'te nasıl bir acele olan bir durum söz konusu? O kısmını anlamadım. Şey gibi, Topkapı Sarayı'ndaki yeni imara açılış gibi bir durum işte. O öyle değilmiş. Dokunmayacaklarmış tarihi yapıya. Aynı zamanda Efes'teki tarihi yapıya da dokunmayacaklarmış. 3000 yıldır. Kaç bin yıldır pardon? 8 mi demiş? 8'e kadar uzatılabiliyor. 8 bin yıldır suyla alakası olmadığı söylenen Efes'i suyla buluşturma projesinden bahsetmiştik dün. 1621 kazık çakılacağı, evet, haberi verdi. Ama tarihi yapıya dokunulmayacakmış. Tabii. Orman ve Su İşleri Bakanı, sevdiğiniz bakanınız görünce söyledi. Veysel Eroğlu söyledi. O, fakat bu şey, ben de orada sana soracaktım bunu. Bu niye çakıyorlar bu kazıkları? Ben daha çok neden 1621 kazık olduğunu odaklanmıştım. Yanlış yere odaklanmışsın, düzeltiyorum. Bizatihi kazıkların çakılmasının sebebi Efes'te, o tarihi kentte, bütün o kültürlerde binlerce yıldır vampirler yaşıyordu. Onları öldürmek için. İyi tamam, biliyorsun, o zaman. Kazıkla öldürmek. Tamam. Haliç'te çaktılar kazık. Haliç'te de mi vampirler yaşıyor? Tabii. Hani altın vardı dibinde. Her yerde vampirler var. Neyse, haberlere dönüyoruz şimdi. Bu arada muazzam bir tarihsel, yakın tarihe ilişkin muazzam bir haber daha var. Onu da söyleyeyim. Yeni açığa çıkan sır dokümanlarda Endonezya'da yakın zamanın en büyük soykırımı olmuştu. 1965 yılında, yani bundan 50-52 yıl önce olan Endonezya'da ordu ve paramiliter, yani orduyla birlikte çalışan faşist grupların, sivillerin, komünistleri, muhalifleri ve Çinlileri, azınlıkları yok ettikleri şeyde, Sukarno hükümetini devirdikten sonra seçilmiş. Şimdi kaynaklar gösteriyor ki, yeni açılmış bu kaynaklar, evet, Amerika Birleşik Devletleri her şeyin farkındaymış, hatta destekliyormuş. Bu son derece önemli bir şey. Komünizmle karşı savaş adı altında işlenen katliamlardan haberdar oldu ve Endonezya ordusuyla cihatçıları desteklediği de ortaya çıkmış. Ne? Cihatçılar da mı oradaymış? Altıncı evet. Flu'ya karşı gelen insanlar Endonezya'da da mı varmış? Evet. Cihatçılar. Bu iki tane son derece önemli İktidara gelmiş belgesel film çekildi. Joshua Oppenheimer'ın Act of Killing, yani öldürme vakası, eylemi diye çevrilebilecek olağanüstü belgeseli ve arkasından da Look of Silence. Evet. İşte bu Look of Silence'da sessizlik bakışı, yani sessiz bakışta tam bunu anlatıyor. Komünist yani, Parti üyelerine sivil halk ve sivil halka yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle cihatçı Nahdlatul Ulema ile işbirliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin işbirliğiyle bu örgüt 1 milyona yakın kişinin öldürülmüş, 1 milyon kişinin öldürmüş, 1 milyon kişi öldürmüş. Bundan bahsediliyor. Evet, ve bu öldüren kişiler bunun nasıl öldürdüklerini ayrıntılı olarak anlatıyorlar filmde. Çünkü kahraman muamelesi görüyorlar, evet. Ve televizyona çıkıyorlar yani. Evet. Nasıl öldürdüğünüzü anlatır mısınız diyor. Aldım diyor teli. Evet. Boğdum filan diye anlatıyor mesela ve büyük alkış, kıyamet, sen bir kahramansın filan diyor. Neyse işte Amerika'nın ortaklığında, evet, gerçekleşiyor. Ama bunun neticesinde ne oldu diye sorarsanız Evrensel Gazetesi'nin haberinde şu şekilde özetleniyor bu durumda. Devlet Başkanı Sukarno'nun attığı büyük işletmelerin kamulaştırılması adına adımları tersine döndürülmüş. Yani artık kamulaştırma yapılmayacakmış. Özel şirketler açılacakmış Endonezya bu olaylardan sonra. Açıldı, tamamen açıldı. Şey yaptıktan sonra, %50'den sildikten sonra, ardından Amerika Birleşik Devletleri şirketlerine, ülke yönetimine, Washington'ın güdümünü sokmak kalıyormuş. Onu da yapmışlar. Nasıl komünizmi şey yaptılar? Yerine bir Suharto sildiler, adlı general kazıdılar. Işte. Şimdi de işte oradaki ekosistemi şey yapıyorlar, siliyorlar. Ve yerine yine Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere diğer çok uluslu şirketlerin büyük plantasyonları, palmiye plantasyonları kuruluyor. Daha önce komünistleri süpürmüşlerdi. Şimdi de ekosistemi süpürüyorlar işte. Aynen öyle. Şimdi diğer haberlere de geçelim. Çok son dakika haberlerimiz de var. Sivil toplum çalışmalarıyla bilinen iş adamı dostumuz Osman Kavala, Gaziantep dönüşü Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve sivil toplum çalışmalarıyla biliniyor kendisi. Neden gözaltına alınmış olduğunu yazıyor mu? Hayır, yazmıyor. Şöyle haber, T24'ten okuyorum. Kavala'nın Gaziantep'te Alman Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir proje toplantısından döndüğü sırada. Doğrusu hem Güneydoğu orası Gaziantep, hem Almanya, evet. Polisin Kavala'nın uçaktan indikten sonra gözaltı yaptığı bildiriyor ve T24'e bilgi veren avukat Ferhat Çağıl, Kavala'nın terörle mücadele şubesine getirildiği, terörle mücadele mi, hakkında 7 günlük gözaltı süresi olduğunu aktarmış. 7 günlük mü, gözaltı mı? Gizli bir soruşturma ifade, gizli bir soruşturma için ifadesi alınmış. Dosyada gizlilik kararı, gizlilik mi, dosya mı, karar mı? Dolayısıyla da avukatı Kavala'ya yöneltilen suçlamaları öğrenemediklerini bildirmiş. Kavala'nın eşi Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ve programcılarımızdan Profesör Ayşe Buğra ve avukatları gözaltı operasyonundan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitmişler. Gizli soruşturma ifadesi dışında bilgi vermediği kaydediliyor polisin. İyi yayın yasağı getirmemişler. Evet. Daha ötesinde yapabilirler tabii de. Hakkında gizli bir soruşturma ifadesi dışında bilgi vermedim. Dışında gizli bilgi mi? Ne? Kısıtlık mı? Yok, anlaşılmıyor. Neden bahsedildiği anlaşılmıyor. Evet. Sadece gözaltına alınan. 15 Temmuz öncesindeki bazı toplantılar konusunda Kavala'nın bilgisine başvurulacağını söylemişler. İçişleri Bakanlığı kaynakları da. Önemli bir gelişme bu konuyu. Son derece can sıkıcı bir şey bu. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri de Twitter'dan hemen bir mesaj atmış. Kavala'nın İstanbul'da gözaltına alınması çok rahatsız edici. Avrupa Parlamentosu'nda Kavala'nın serbest bırakılması için acil çağrı başlatılmasını teklif edeceğim demiş. Bu önemli bir gelişme, yeni. Giderek Avrupa ile ve bütün dünya ile olan Türkiye'nin ilişkileri de geriliyor. Bu akla hayale sığmayacak, tasavvurlara sığmayacak bir karar bu. Bu saldırılar ve ithamlar daha önce de vardı. İçinde bulunduğum senenin başından itibaren de yoğunlaştı. Daha önce Zaman Gazetesi'nde kendi gazetecilik kariyerine başlayıp sonra diğer hükümete yakın gazetelerde devam ettiren bu kariyerlerini insanlar, köşe yazarları saldırmaktaydı. Parmak izlerini vesaire aramaktaydı insanların. İşte bu olayları onlarla beraber de görebiliriz, belki de okuyabiliriz. Ama ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Evet, Osman Kavala kimdir onu da söyleyelim. 57 Paris doğumlu, İstanbul Robert Koleji bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu. Babası Mehmet Kavala'nın 1982'de vefatının ardından Kavala grubunda yönetici olarak çalışmaya başlıyor. Murat Belge ile, o da programcımız olan Türkiye'nin önde gelen entelektüellerinden yazar Murat Belge ile birlikte Türkiye'nin önde gelen yayın evlerinden İletişim Yayınları'nın kuruluşunda yer aldı. Türk-Polonya İş Konseyi'nde, Türk-Yunan İş Konseyi'nde Center for Democracy in Southeast Europe, yani Güneydoğu Avrupa'da demokrasi merkezi gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların yönetim kurulu üyeliklerinde bulunuyordu. Ve TESEV yönetim kurulu üyesi, Açık Toplum Enstitüsü'nde danışma kurulu üyesi, Tarih Vakfı ve Diyarbakır Kültür Evi'nin destekçisi, aynı zamanda da Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesi. Katip Pirin'in mesajından sonra takip edeceğiz tabii. Daha doğrusu her yönüyle takip etmeye çalışacağımız son derece vahim bir karar. Bu arada Ukrayna'da Harkov kentinde bir şiddet olayı var. Bir aracın kalabalığa daldı. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu haberi geldi. Bu da sabaha karşı gelen haberlerden biri. Yani gece yarısından sonra aldığımız T24 haberi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında 6 kişinin öldüğü belirtilmiş. Harkov'da Sumskaya Caddesi'nde saat 20.45'te olmuş. Araç sürücüsü de gözaltına alınmış. Böyle bir haber. Terör saldırısı mı, trafik kazası mı? Yok, herhalde terör. Bir açıklama yok ama yani bir aracın kalabalığa dalması gecenin bir vakti 9'a doğru pek şeye benzemiyor doğrusu, bir trafik kazasına. Amerika Birleşik Devletleri'nden de bir haber var. Maryland eyaletinde gene silahlı saldırı, 3 ölü 2 yaralı var. Orada da bir katliam var. Maryland'de Baltimore'un 20 mil kuzeydoğusundaki Edgewood'da bir Emerton Business Park diye bir yerde yerel saatle sabah 9.30'da sabahın köründe cereyan etmiş. 3 ölü 2 yaralı ve yaralıların durumu da ciddiyetlerini koruyor diye haber var. Saldırgan kaçmış üstelik. Tabii tamamen Trump olmak üzere cumhuriyetçilerin kuvvetle silahlı külahlı dolaşılmasını NRA'in kontrolünde, yani National Rifle Association, Ulusal Top Tüfek Derneği'nin cebindeki politikacılar yüzünden önlenemiyor bu. 5 okul binasının giriş çıkışlara kapatıldığı ifade edilmiş. Bu da böyle. Şimdi bu ilk yarım saatin haberleri böyleydi. Çok dünyanın en iç açıcı haberleri oldu. Söylenemez doğrusu. İkinci yarım saat içinde şeyden bahsedeceğiz. Kuzey Irak'ta Peşmerge'nin 2014 sınırlarına çekildiğini, Suriye'den bir mesaj var. Türk yönetiminin politikaları Türkiye'nin birliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verecek diye. İdlib'de insani dram yaşandığı haberi Türk Kızılay'ından bildiriliyor. Yani 800 bin kişi, 1 milyona yakın verme çatma kamplar. Suriye'ye barışın gelmesinin yıllar süreceği ve Kürtlerin tarihindeki en büyük felaketlerinden birinin gerçekleştiği yolunda analizcilerden de yorumlar var. Patrick Coburn diyor bunu. Evet. Somali'de de bu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 500'den fazla da toplam yaralılarla beraber feci bir sonuç olan saldırıda da hedef Türk Büyükelçiliği miydi diye de bir soru var. Bir başka analiz de çıkmış durumda. Voice of America diyor bunda. Evet. Amerika'nın sesi. Bir de ilginç yorum daha var. Kerkük'ten Ovaköy'e giden yol petrol boru hattından mı geçecek diye soruluyor. Biyanet'ten aldığımız bir haber bu da. Yani 1976'da hizmete açılan Kerkük Yumurtalık petrol boru hattı operasyonlarından nedenlerinden biri daha bura alternatif yeni bir kapının açılması gibi görünüyor diye bir analiz var. Evet. Ne diyorsun buna? Neyse konuşuruz. Konuşuruz ama başka anlaşmalar da var. Rusya ile Irak İKB'ye Irak Kürdistan Kürt bölgesel yönetimi arasında da çeşitli anlaşmalara da varıldığı bildiriliyor. Konu mevzu bahis şey aslında petrolün kimin ele geçireceğiydi. Hani bu referandum tartışmalarından ardından geri çekilmelere, ilerlemelere kadar onların yankıları da devam ediyor çeşitli anlaşmalarla, çeşitli planlarla. Yani petrol meselesi var. Petrol. Bir de iki ilginç şey daha var. Bu belediyelerle ilgili son derece çarpıcı bir açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan gelmiş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Bursa ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanları'na istifalarını verme talebini ilettik diyor. Değişik bir demokrasi anlayışından bahsediyoruz. Böyle bir şey kabul edilebilir mi bilmiyorum demokrasilerde. Ve ayrılmamaları halinde neticesi ağır olur demiş. Ve kendi kabul seçmenleri etmez. De sahiplenmiyorlar belediye başkanlarına. Öyle bir durum da söz konusu. Ankara Belediye Başkanı da dahil olmak ya üzere. Seçimden bahsediyoruz. Evet. Seçimse birisi gelip sonra çekil diyor. Çekilmezse bedeli de ağır olur diyor. Ve saldırdıkları CHP'liler bir şekilde ya da diğer partililer savunuyorlar şu anda bu belediye başkanlarının. Seçimle gelen belediye başkanlarının yine seçimle gitmesi gerektiğini. Evet, yani demokrasinin birinci önde gelen kurallarından biri. Belki de birinci kuralı olduğuna göre tamamen silinmesi anlamına gelebilir. Sayıştay'a göre de İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri muazzam bir borç batağındaymış. Bunlarla konuşuruz. Bir de silah meseleleri var. Almanya'da silah satışından vazgeçmeyecekmiş. Ruhsatsız silah ve müthiş bir silahlanmanın da Amerika gibi Türkiye'de de sonuçlarını gün be gün izlemekteyiz. Onları da fırsat bulursak konuşacağız. Açık Gazete. Way out here they have a name, rain and wind and fire. Rain is Tess, the fire's Joe, they call the wind Mariah. Mariah blows the stars around, sets the clouds a-flying. Mariah makes the mountain sound like folks was out there dying. One day have a name for rain. Wind and fire hold me. When you are lost and all alone, there ain't no name below me. I'm a lost and lonely man, not a star to guide me. Mariah below my love to me, I need my girl beside me. Mariah. The Kingston Trio'dan dinlediğimiz Kingston üçlüsünden They Call the Wind Mariah, yani rüzgara bizim oralarda Maria derler diye çok bir zamanların ünlü şarkısını seslendirdik. Maria kasırgası da yeni esmişken ve sayısız insanın tarumar olmasına, hem ölüp hem de kalanların da mallarının, mülklerinin mahvolmasına yol açan bir büyük kasırgaya uygun düşen bir şarkı sayabiliriz. Ben şimdi yalnız bir adamım diye de sözleri var şarkının. Dave Guard grubun şarkıcıları, üçlünün şarkıcılarından, şarkı yazarlarından, aranjör ve aynı zamanda da prodüktörlerinden biri, çok yönlü bir müzisyen. Dave Guard'ın 1934'te bugün doğduğunu, 1991'de de oldukça genç bir yaşta hayata veda ettiğini de söyleyebiliriz. Nick Reynolds ve Bob Shane'le birlikte Kingston Trio adlı çok ünlü folk grubu, folk grubunu kurmuşlar ve uzun yıllar konserler vermişlerdi. Evet, şimdi devam edecek olursak Kenya'dan da bir tatsız haber var, onu da söyleyelim. Ahmet İnsel'le özellikle takip ettiğimiz bir şey vardı. Seçimler iptal edilmişti hile olduğu gerekçesiyle. Fakat yeniden yapılacak mı diye de şey yapıyorduk. Sessiz ve güzel bir şekilde de gidiyor mu? Tereddüt içinde onu takip ediyorduk. Maalesef korktuklarımız galiba başımıza geliyor. Korktuğumuz, çünkü mevcut başkan oyların çoğunluğunu da %54'ünü kazandı. Buna rağmen de Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkemesi işte iptal etmişti. Seçimler, elektronik seçimlerde hile olduğu için Odinga katılmayacağım demiş yeni seçime. Çünkü Odinga'nın, yani muhalif liderin, Raila Odinga'nın taraftarları arasında seçimden bu yana, hemen seçim öncesinden başlayıp bu yana kadar öldürülen kişi sayısı 67'yi bulmuş. Protestolar, o protestoya katılanı öldürüyor. Evet. Böyle de katılmayacağım demiş. Kenya Yüksek Seçim Kurulu Başkanı da Rosalynn Akombe de Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş. Öyle mi? Ne için? Çok fazla tehdit alıyormuş. Ha, iltica etmiş öyle mi? Onun gibi bir şey galiba. Henüz iltica açıklaması yapmamış ama gitmiş. Evet, başka haberler de var. Taliban saldırıları Afganistan'da da tabii 80'den fazla insanın ölmesine, 300'den fazla da yaralının olmasına yol açmıştı. Bunlar da salı günkü şeylerde devam ediyor. İsrail ordusu da işgal altındaki Batı Şeria'da bir takım televizyon kanallarını ve medya organlarını işgal etmiş. Terörizm kışkırtıcılığı yapıyorlar diye kapatmış onları. Ayrıca da 31 yeni yerleşim ünitesi Hebron'da Birleşmiş Milletler'in itirazlarına rağmen yerleşke yapılıyor orada da. 2017'nin başından bu yana sadece Batı Şeria'da 6500 konutun planlandığının onaylandığı söyleniyor aynı zamanda. Evet. Böyle. İsrail hükümeti tarafından. Böyle bir dünya turuydu. Şimdi tekrar biraz önce bahsettiğimiz şeylere, haberlere geçelim. Kuzey Irak'tan bahsediyoruz. Kerkük vilayetinin kontrolünü geri almak için başlattığı operasyon sonrası Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi yani IKB'ye eski sınırlarına dönmüş durumda. Irak hükümeti de açıklama yapmış Kerkük'te hedefe ulaştık diye. Barzani şey demiş, Irak ordusunun Kerkük'ü ele geçirmesi, evet, Başbakan İbadi'nin de hedefe ulaştık, diyaloga devam edeceğiz ama demesinden sonra referandumdaki kazanımların boşa gitmeyeceğini söylemiş. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Seçimler iptal edildi ama. Evet. Yazılı bir açıklama yapmış Irak ordusu. Kerkük'e ek olarak Musul'un bulunduğu Ninova, o kadim Ninova vilayetinde Kürtlerin elinde bulunan alanları, Musul Barajı'nı da ele geçirdiklerini söyleyeyim. Baraj tabii çok önemli bir konu oralarda, özellikle kadim kuraklık bölgeleri. Evet. Su yok. Yani peşmerge çekildikten sonra Süleymaniye önüne geldiklerinde su bulamamışlardı içecek. Acil su krizi, su talebi yapıyorlardı. Bu gibi durumlar hemen ortaya çıkabiliyor. Aynı zamanda İbadi'de diyalog başlamalı demiş. Evet. Referandum bitti ve anayasa altında ve ortak ve ulusal ortaklıkla karşılıklı haklar temelinde diyaloğu başlatma ihtiyacımız var diye konuşmuş. Evet, Elizabeth West yazmıştı onun çevirisini de, hatta dinleyicimizin desteğiyle çevirtip siteye koymuştuk. Orada diyor ki çok büyük buluşları oldu insanların, içten yanmalı motor gibi. Daha öncesi eskisi de var. Kimler vardı? Hititler mi? Urartular mı? Hı-hı. Oralarda. Şey de çok parlak bir fikirdi. Orası zaten dünyanın kurak yerlerinden bir tanesi. Fakat sulamayı buldular diyor. İlk evet. Medeniyetler dağlardan suları indirdiler. Çok iyi bir fikirdi ama zamanla olmuyor tabii. Yani toprak artık tuzlanıyor ve ağaç falan olmuyor. Kuraklık başlıyor. İşte öyle bir durum var. Ham petrol akışı da yavaşlamış. Reuters'ın bir nakliye kaynağına dayandırdığı habere göre Ceyhan Limanı'na ulaştırılan Kürt ham petrolünde büyük bir düşüş meydana geldi. Gelmiş, normal şartlarda günde 600 bin varil olan akış 225 bini gerilemiş dün itibariyle. Bu da Deutsche Welle Türkçe'den aldığımız bir haber. IKB'ye de seçim hazırlıklarını ertelemiş. Yani 1 Kasım'da senin de söylediğin gibi ertelenmiş seçim haberleri, Reuters'a dayandırarak söylüyor şey. Bir de kötü haberim var bu kuraklık demişken. Hangisinden başlayayım? İyiyle başlayayım istiyorsanız. Yok, kötüyle başlayayım. Yok, kötüyle başla. 250 ve 300 milimetreye varacak olan azalmalar görülecekmiş özellikle kış aylarında Ege ve Akdeniz kıyılarında. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış eksikliği, yani kuraklık yaşanması öngörülüyormuş. Ayrıca dünya nüfusunun 10 milyarı bulacağı ve Türkiye'nin güvenli gıdaya ulaşma imkanlarının da azalacağı ifade edilmiş. Bu kötü haber. Bu zaten tahmin edilebilir, bilinen bir konu. Evet. Öteki, iyisini söyle. 2050 yılında olacakmış bunlar. Yapılan son araştırmaya göre İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği öğretim üyesi Profesör Miktat Kadıoğlu başkanlığında bir ekip, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu'nu bir araştırma yapmışlar. 2050 yılından bahsediliyor bu kuraklıkla alakalı. Evet, ama şimdi ben senin hevesini kursağında bırakmak istemem. 2050'de bu 2050'ye kadar fevkalade gidecek, ondan sonra kötüleşecek diye bir şey yok. 2050'de feci bir hal alacağını söylüyorlar. Öyle mi? Ama haberde öyle okuyorum ben. Haberi kötü yazıyorlar maalesef. Öyle mi? 2050'de kuraklık başlayacak, dünya nüfusu artacak, gıdaya ulaşım imkanı azalacak. Sanki şu anda kuraklık başlamamış, dünya nüfusu artmıyor, gıdaya ulaşım imkanı da gayet rahat. Evet, işte böyle bir yaklaşım var. Bir gün mü üzü? Evet efendim. Kötü haber yapmışlar, düzeltirler. Kızılay Başkanı da İdlib insani dram yaşandığını söylemiş. 800 bin kişi, yani 1 milyona yakın felaket şartlarda maalesef demiş. İstanbul'da gazetecilere yaptığı bir açıklamada Kerem Kınık, İdlib'de insani durum büyük bir dram. 400 kamp var, 800 bin kişi buralarda yaşıyor. Yani 400 kampta mı? Evet. Maalesef bunların birçoğu derme çatma kamplar. Hiçbir şey üretemiyorlar ve dışarıdan yardıma bağlılar doğrudan demiş. 6 yıl oldu tabii savaş. Gerçi çeşitli yorumlar var artık kazanıyor diye, ama bu kazanmanın ne anlama geldiğini de ikide bir sorguluyoruz. Bayrak tabii. Dikme. Evet. Dağlara, taşlara, binalara bayrak dikme. Bana şeyi hatırlattı bu. Tırlar gitmeyince yiyecek bulamazsınız şeklinde bir açıklaması vardı Cumhurbaşkanı ya da partili, evet, Cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. O burada da galiba İdlib'de de tırlar gitmeyince Esad yönetimi tarafından da bir şekilde ablukaya alınınca bölgelerdeki, evet, yaşayan insanlar, aynı taktik uygulanınca insanlar yiyecek, yemek bulamıyorlar, giyecek elbise bulamıyorlar. Böyle bir insani kriz yaşanıyor. Kızılay'dan da acil çağrı yapılıyor. Evet, yani mülteci yakını da var tabii. Nüfusu 3 milyona çıkmış çünkü İdlib'in. 3 milyon mu? Türkiye'deki mülteci sayısına denk neredeyse. Evet, çok acayip bir rakam bu. Evet, yani bu şeyin T24'ün haberi. Suriyeli mülteci Türkiye'deki, evet. Evet, Suriye'deki mülteci sayısı da 3 milyona çıkmış. Yani iç göç bu. Evet. Ve ya onlar hava saldırıları ve çeşitli aşırı örgütlerin de aralarında yaşanan çatışmalardan da olumsuz etkilendi. Olumsuz mu? Ancak espri diye karşılayabiliriz. Yani buna olumsuzluk sıfatı pek yeterli değil. Ama altyapı inşa edeceğiz demiş. Bu da haberin iyi tarafı. Suriye'ye barışı getirmenin de uzun yıllar süreceğini söylemiş. TRT'nin World Forum yapmış. TRT, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Dünya Forumu yapmış ama adı World Forum, İngilizce söyleniyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da mülteci sorununa batılı ülkeleri suçlamış. Ancak insanlar kapılarına dayandığına ilgilendiğini söylemiş ki haklı. Türkiye'ye alın siz uğraşın diyorlar. Suriye'deki çatışma her şeyi etkiliyor. Ben bu sorunla ilgilenmem deme lüksü kimsenin değil demiş. Bu da Sözcü'nün haberi. Kim düzenliyordu? TRT. TRT. TRT Genel Müdürü Eren açıklama yapmış. Amacımız kazananın değil ezilenin sesini ekrana yansıtmak diye. Dikkat edin, kapatılmayın. Ben kazananın sesini yansıtıyorum her zaman. Evet. Çalışıyorum yani. Doha kazanacak. Bir tek şey, yani Selahattin'in müdahaleleri sonunda bazen kazananın da Beşiktaş'ın sesini de yansıt diyor, ben de yansıtıyorum. Belirsizlikler çağındaki dünyayı konu alıyorlarmış. Bitmedi bir de bu belirsizlikler çağı. Evet, bitmedi. Yani Patrick Coburn de Independent'ın Orta Doğu muhabiri yazısında Kürdistan Demokrat Partisi KDP ve Kürdistan Yurtseverler Birliği KYB'nin Kerkük operasyonundan önce çekilmek için anlaştıklarını öne sürmüş. Yani çok karmaşık bir durum. Kürtler Bağdat'la aralarında uzun süredir tartışma konusu olan alanlardan çekildikleri için son 3 gün içinde topraklarının %40'ını kaybetmiş olabilirler diyor ki, inanılmaz bir şey hakikaten bu yani. 3 günde topraklarının, yani pazar günü yaptıkları toplantıda diyor ikisinin çekilmekten başka seçenekleri olmadığı konusunda anlaştıkları netlik kazanıyor artık diyor. Ve bu Kürtlerin tarihindeki en büyük felaketlerden biri olarak kayda geçecek demiş. Yani ilerleyen Irak güçlerine karşı savaşmak için çok zayıf olduklarını biliyorlardı ama yardım isteyecekleri bir müttefikleri de yoktu diyor. Şimdi Kürt liderler bu fiyasko ile ilgili birbirini suçluyor diyor. Gerçekten de ağır suçlamalar var çeşitli. Barzani, Talebani. Rahmetli. Onun akrabaları. Akrabaları filan suçlanıyor. Barzani kazanamayacağı bir meydan okumaya girişti diyor Coburn. Ve birçok Kürt, İranlıların ve İran devrim muhafızlarının Bağdat hükümetini manipüle ettiğini ve Kürt partilerinin de ortaya bu sonucu çıkaracağını düşünecek. İran, Bağdat hükümetinin güçlenmiş, Barzani'nin ise zayıflamış olmasından memnun kalacak. Ancak komplo teorilerine gerek yok. Gerçekte olan diyor, şuydu ki Barzani kazanamayacağı bir meydan okumaya girişti diyor. Başka bir krize de kısaca hemen geçelim. Amerika Birleşik Devletleri ile vize krizi devam ediyor malum. Ankara-Washington hattında, böyle fiyakalı bir dil kullanarak söyleyelim, Ankara-Washington hattında düzenli müzakere ve siyasi gerilimin düşürülmesi için ortak çaba kararı alınmış. Güzel. İşte iyi haber bu değil evet. mi? Sen de bunu bekliyordun. Evet. Taraflar terör soruşturmaları konusunda da iletişimi güçlendirmeyi planlıyormuş. O da güzel. Mantıklı. Ön koşulsuz görüşmeler yapılsın deniyor. Mantıklı ve güzel. Ve vize kolaylığı da başlamış işte. Acil insani ve sağlık durumlarda vize yasağı kapsamında değerlendirilmediğini belirtilmiş. Vizeler malum karşılıklı olarak askıya alındı. Fakat diğer bu tutuklanan şeyler, diplomatlar ve eşleri ne olacak bilmiyorum. Bu arada günün en iyi haberi bu tabii. O var. Onunla beraber bir haber daha var. Siz ona, ya ben başlayayım istiyorsanız. New York Times Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki krizi 9 soruluk bir başyazıyla ele almış. Ve hiçbir zaman teyit edilmeyen Amerikan nükleer silahlarının Türkiye'den çekilmesi çağrısında yapmışlar. Bu silahları Türk-Amerikan ilişkileri çökmeden taşımak evet. kalıcı olacaktır ifadelerini kullanmışlar dediğiniz evet. gibi. Ama aynı zamanda benim merak ettiğim konulardan bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye silah satıp satmamaya devam etmesi. Bölgedeki herkese satıyor. Bir tek Türkiye'ye satmazsa hatırı kalır Türkiye'nin gibi evet. duruyor. Yani Irak milislerine, daha doğrusu Irak ordusuna bıraktı. Irak peşmergesine bıraktı. Peşmergeyi bıraktığı araçlar terk edildi. Yine aynı şekilde kendi eğittiği, kendi silahlandırdığı, kendi donattığı Irak hükümetinin güçleri tarafından ele geçirildi. Herkese silah satıyor neredeyse Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye'ye satmazsa olmaz. Almanya'da bu kadar gerginliğe rağmen Deutsche Welle Türkçe'nin bugünkü yani aldığımız haberinde açıkça Almanya'dan Türkiye'ye silah satışına devam diyor. Zigzauer, o Alman adı olmasına rağmen İsviçre ve Alman ortaklığı Zigzauer mi? Zigzauer. Onu almayacağız dedi korumalara ve özel kuvvetlere. Türk malı Yavuz 76 miydi neydi? Öyle silahlar dağıtıldı. Otomatik ve yarı otomatik tabancalar filan. Şimdi Almanya ile Türkiye arasında da kriz had safhada sürerken iki ülke arasındaki savunma ticareti pek güzel sürüyormuş. Savunma malzemesi gönderilmeye devam ediyor ama merak etme daha az sayıda. Bak görüyorsun işte gerilim oldu mu? Gönderilme sayısı azalıyormuş. Yani Almanya Türkiye politikasını değiştireceğim diye açıkladı ama savunma ticareti sürüyormuş. Türkiye'den gelen silah alımı taleplerinin bir kısmını yerine getirdiği bildirilmiş. Sol Parti'nin soru önergesi üzerine oluyor bu tabii. Yani parlamenter sistem orada çalışıyor. 1 Ağustos'la 8 Ekim 2017 arasında Türkiye'ye planlanan silah satışları verilerini açıklamış ve Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı'nın verdiği yanıta göre son 10 haftada Türkiye'ye daha önce izni verilen yaklaşık 4 milyon avroluk silah ve silah malzemesi sevkiyatı gerçekleştirilmiş. Bak 10 haftada 4 milyon avro ama bu en azaltılmış hali üstelik. Asıl siz merak etmeyin. Ethem Bey geliyor. Bütün olanca heybetiyle beraber kendisi de Sancak zaten mı? Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Komisyonu Yürütme Kurulu'nun üyesiydi. Merkez MKYK neydi? Merkez Yürütme Kurulu. Merkez Yürütme Kurulu. Ethem Sancak, üyesi olan Ethem Sancak yeni bir ihale daha almış Savunma Sanayi Müsteşarlığından. Sahibi olduğu BMC'ye almış bu ihaleyi. İhaleye göre BMC taktik tekerlekli zırhlı araçların paletli versiyonunun güç grubunun yani motor ve transmisyon kısmını geliştirecekmiş. Ama şöyle bir durum da hatırlatılıyor T24'ün Cumhuriyet Gazetesi'nden aktardığı haberde. BMC daha önce aldığı ve adını Vuran olarak açıkladığı taktik tekerlekli zırhlı aracı taahhüt ettiği sürede teslim edememiş. Güzel isim değil mi? Vuran. Tabii çok hayal güzel. Gücünün ne kadar geniş olduğuna bakın. Vuran. Çocuğunuz olsa koyun isminizine Vuran. Ama gerçekleştirilmeyince adı değişmiş. Duran olmuş. Evet. Duran olmuş. Törenle almışlar. Yeni bir şekilde bu duracak mı durmayacak mı belli değil. Ondan herhangi bir tahminde bulunulmamış bu konuyla alakalı. Ama Vuran'ı veremeyen yeni bir zırhlı tekerlekli zırhlı araç tasarımına girecekmiş. Aman derim. Devam derim ben de o zaman. Varsa haber. Var. Yani bu silah meselesi son derece kritik ve önemli. Yani şeyi söylüyorum. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne Las Vegas'taki saldırının ardından oluşmaya başlayan bu şeyde tepki de. Hemen unutulur. Onun hiçbir önemi yok. Unutulmasında Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tepki unutulmasında nasıl unutulur şey olsun? Yani nerede unutulsun? Ülkedeki kayıtlı silah sayısı nüfustan daha fazlaymış. Tabii. Ülkedeki yani, insandan daha fazla silah var. Ya o şey Las Vegas'ta öldüren adamın silah deposu vardı evinde ve başka yerlerde. Otel odasında zaten 14 tane silah vardı filan. Satılan şeyler hepsini. İçişleri Bakanı'na da sormuşlar bu konuyla alakalı bir soruyu. Gördünüz mü onu? Gördüm. Ruhsatsız silah sayısı diye bir şey mi olur Allah rızası için diye de cevap vermiş kendisi. Evet, ilgilenmemiş yani. Halbuki CHP'li milletvekili Ömer Fethi Gürer canım silah satıyorlar ya, pompalı silah satıyorlar ya demiş. İnternetten satın alıyorlar, pompalı tüfek alıyorlar. 300 lira gitti işte elini vurdu diye itiraz etmişler ama yok öyle şey demiş yani. Ruhsatsız silah sayısı mı olur? Sayısı mı olur? Tövbe estağfurullah demiş. Akif Bekir de eski başbakanlık danışmanı Akif Bekir şimdi Karar Dergisi'nde yazıyor. Silah kaçakçılığıyla mücadele ediliyor dedi ya İçişleri Bakanı. Hı hı. Mücadele ediliyorsa bu ne başlığıyla yayınlanan yazısında diyor ki silah kaçakçılığı altın yıllarını, genel asayişimiz ise karanlık dönemini yaşıyor. Denetim yetersizliğiyle, tedbirlerin azlığı ya da eksikliğiyle izah edilemez diyor. Yani rutine binmiş. Her gün aynı kanlı bilançoyu tekrar yaşıyoruz. Vakayı adiyeden sayılır oldu. Yurdun bir yerinde bir sokak çatışması çıkıyor. İlla bir araç kurşunlanıyor, bir kahve taranıyor, bir kadın ya da genç kız daha cinayete kurban gidiyor. Uzun namlulu silahlar mı istersiniz? Beylik tabancalar mı? Çin malı tüfekler mi? Envai çeşit kalibresiyle ne cins ürün ararsanız var bu cam pazarında demiş. Neyse ya, bugün maşallahınız var yine. Can Tombil'den iyi haber üzerine iyi haber. Sonuncu iyi haberimi veriyorum. Çünkü son yarım saatte bir konuğumuz olacak. Süleyman Soylu açıklamış. Kadınlardan gelen yoğun talep üzerine polis özel harekat alımlarında yani PÖH alımlarında kadın kontenjanı kullanılacakmış bundan sonra. Kadınlara özel silah mı? Evet, istihdamı görüyorsunuz işte. Evet ya, budur işte ya. Feminist mi olduk nedir? Evet, yani Somali'de de 300 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda hedefin Türk Büyükelçiliği olması ihtimalinden bahsediliyor. Çok İsmini acayip. Vermek istemeyen bir yetkili ama evet. Şöyle bir durum da söz konusuymuş bu arada Somali'de. İnsanlar sokaklara çıkıp El-Şabab karşıtı protestolar gerçekleştirmeye başlamışlar birçok yerde. Çok karmaşık bir durum. O da var. En güzel haberi veriyorum. Rusya'da Putin karşıtı gösterilere katılan gençlerin aileleri de yargılanacak. Ya şunu yüksek sesle söylemeyin lütfen. Gelecekler, alacaklar zaten yeni, böyle bir karar alacaklar Türkiye'de de. Sadece Türkiye'de de zaten böyle kararlar olmuyor mu? En son Amerika Birleşik Devletleri'nin çalışanının yakınları da soruşturma evet. Kapsamında gözaltına alınmıştı. Diye, o başka. Ben de hayıflandığım şeye bak. Türkiye'den görmüşlerdi belki diyeceğim de öğretmenlerini de alacaklarmış gözaltına. Onlar da suçlu olacakmış. Öğretmenler isyan etmişler bu konuyla alakalı. Bizim okul dışındaki aktivitelerle ne alakamız olabilir diye. Ama onlar da çok ayıp etmişler. Çünkü Vladimir Putin'in doğum gününde gerçekleştirilen protesto gösterisi yapmışlar. Öğrenciler şöyle bir durum söz konusu. Bu protestocuların yaşı da düşmeye başladı. Çok genç yaştaki insanlar artık sokaklara çıkıp protesto yapıyorlar. Çünkü büyük olanların hemen içeri alıp başta parti liderleri ve muhalefetin önde gelen figürleri dahil olmak üzere içeride tutuyorlar. Şimdi çocuklara kaldı bu iş ama devam ediyor Suriye'deki de bu Suriye diyorum özür dilerim Rusya'daki protesto gösterisi ve toplumsal hareketlerde. Evet bakalım ne olacak. Peki ara veriyoruz. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Fikret, merhaba. Merhabalar, günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar. Ne yapıyoruz bugün? Evet, dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Bir dönemdir kooperatif deneyimleri üzerinden konuşuyorduk. Bu konuşmalarımıza devam edeceğiz. Gerek Türkiye'den gerek dünyanın çeşitli bölgelerinden. Farklı alanlarda kooperatifçilik örneklerini masaya yatıracağız. Oradaki başarı vakalarını, sıkıntıları, sorunları tartışmaya devam edeceğiz. Ara sıra da kavramsal bir takım tartışmalarla olayı zenginleştirmek, derinleştirmek istiyoruz. Bugün de bahsetmek istediğim husus bu tür kooperatifçilik hareketlerinin çalışmasında önemli bir yer tutan bütçeleme işleri. Netice itibariyle kooperatiflerin son kertede ciddi bir parasal akışları var, harcamaları var. Bunları yaparken hangi ilkeler üzerinden, hangi mekanizmalar üzerinden çalışmaları söz konusu, buradaki sıkıntılar ne, biraz bunları deşmek istiyorum. Yani sonuçta hani alışa geldiğimiz bir firma yönetiminde malum işte bu işi idare eden bir grubun hiyerarşik yapısı altında bu parasal meseleler de tartışılmakta ve işte sonuçta kim ne kadar para alacak, nereye ne harcanacak konularını işte üst yönetim belirlemekte. Kooperatif yapılarına gittiğimizde ise bu belirlemeleri son kertede işte kooperatifteki çalışanların oluşturması gerekiyor. Hani bu şey olarak, hani ifade olarak güzel, evet. Hani madem kooperatifçiliğin önemli bir boyutu iç demokrasi, işte katılımcı mekanizmalar, bütçeleme meselesini nasıl yapacağız? Bunu da hep birlikte yapacağız sonucuna varmak kolay, ama bunun mekanizmaları nedir, bu işi nasıl yapacağız sorusunu sorduğumuz zaman iş biraz daha çetrefil bir hale geliyor. Dolayısıyla da bugün bir parça bunun üzerine konuşalım istiyoruz. Aslında bu yani salt kooperatiflerle de sınırlı değil. Bu meseleyi ne bileyim işte Açık Radyo için de düşünebiliriz, bir üniversite için de düşünebiliriz, bir belediye için de düşünebiliriz. Sonuçta işte kaynakların bir şekilde dağılımı meselesini gündeme aldığımız zaman bunun mekanizmalarının ne şekilde kurulacağı birçok noktada karşımıza çıkan bir husus. Evet, belki pardon sözünü bir an için keseyim. Yani ilginç deneyimler de çeşitli yerlerde yapılıyor. Yani illa böyle sosyalist vesaire olması gerekmiyor. Mesela Gent şehrinde de varmış. Şimdi bu sıralarda çok gündemde, bazı birkaç kitap okumaya çalışıyorum da George Monbiot ilginç bir şey yazdı. Aha. Bir de Porto Alegre'de uzun zamandan beri. Tabii Brezilya. Porto Alegre zaten benim de referans vereceğim Brezilya'daki bir belediye. Çok uzun zamandır belediyenin bütçesi katılımcı bir şekilde belirleniyor. Hani kimin ne alacağı, hangi bölgeye ne verileceği, hangi servisin ne kadar fonlanacağı, bütün bunlar belediyedeki bir yapı içerisinde ele alınıyor. Ve sürekli toplantı yapıyorlarmış anladığım kadarıyla. Yani 1,5 milyonluk da büyük bir nüfuslu bir kent ve çok başarılı olduğu söyleniyor yani yıllardır uygulamanın. Ve Brezilya'nın diğer belediyelerine de sıçramış bu tabiri caizse mikrop. Evet. Ve üzerinde epey çalışma var, akademik çalışmalar yapılmakta ve yani buradaki başarının arkasında ne yatıyor sorulduğu zaman şunu görüyoruz ki farklı kesimlerin bütçeleme işine doğrudan ya da dolaylı bir şekilde dahil olmasıyla çok ciddi bir keresinde verim artışı sağlanıyor. Yani sonunda belediye nereye ne paranın harcanacağını yukarıdan değil aşağıdan gelen bilgiler ışığı altında karar veriyor. Ve dolayısıyla da bir yanlış karar alma ihtimalini bertaraf etmiş oluyorsunuz. İkincisi yani burada belediyenin Brezilya'daki tartışmadaki en önemli hususlardan biri bu katılımcı bütçelemeye girmeden önce ciddi oranda yolsuzluğun olduğuydu. Şimdi bütün bu şeyler, iddialar sönümlenmiş durumda. Çünkü sonunda ne para geliyor ne nereye gidiyor bunu herkes görebiliyor durumda. Şimdi biraz hani bu belediye örneği de elimizin altında olsun. Birçok kooperatif yapısını da inceledik. Bunlar da elimizin altında olsun. Farklı alanlardaki deneyimler de elimizin altında olsun. Bütün bunlara baktığımız zaman katılımcı bir bütçeleme nasıl yapılır? Hani bunu sorduğumuz zaman şunu ortaya koymamız gerekiyor. Bir keresinde farklı o yapı içerisinde çalışan grupların temsiliyeti bir ön koşul. Mesela belediye için zengin muhitler kadar fakir muhitlerin ve çok fakir muhitlerin, işte orta gelirli muhitlerin, bunların bir şekilde gelir grubuna göre kategorilendirdiğimiz zaman bunların mevcudiyeti çok önemli. Şimdi mesela Brezilya örneğinde çok fakirlerin katılımını sağlamakta hep zorlanmışlar. Burada tahmin edebileceğimiz gibi belediyeden kaynaklanan ya da bu yapıyı ihtas edenlerden kaynaklanan bir sıkıntı yok. Fakat çok fakir kesim büyük ölçüde kendi kendine oraya gitmekten imtina etmiş durumda. Yani bir dışlanma var ve o dışlanmanın üzerindeki fakir kesimin üzerindeki yükten dolayı oraya gitmiyorlar. Biz oraya gideceğiz, hani bizim sözümüzü dinlerler mi ki şeklinde bir tavır var. Uzun yıllar süren ayrımcılığın. Şimdi mesela bir yapı bu şekilde farklı sosyoekonomik grupları dahil etmek. Bir işte bir endüstri alanında çalışan bir kooperatifi düşünecek olursak herhalde işte ne bileyim mühendislerle düz işçiler, bunlar belki farklı fonksiyonları yapan kesimlerse bunların temsiliyeti. Bir başka dikkat edilen husus kadın erkeğin ve eğer varsa farklı etnik grupların da orada, yani kimlikler üzerinden de bir temsiliyetin önemli olduğu. Zira eğer misal bir şekilde kadına karşı bir ayrımcılık varsa kadınların da oraya gitmesi zor olabiliyor. Kendi kendilerine bir otosansür uygulayabiliyorlar. Bir üniversite örneğini düşünecek olursak burada da işte nedir? Çalışanlardır, değil mi? Hocalardır, öğrencilerdir. Belki hani daha genişletecek olursak üniversitenin bulunduğu yerdeki mahallede yaşayanlardır. Biraz daha genişletecek olursak mezunlardır. Değil mi? Şimdi bu kesimlerin bir şekilde o şapkalarıyla bütçeleme işinin içinde olmaları gerekiyor. Bir diğer boyut temasal gruplandırma. Yani mesela belediye diyor ki ben eğitim konusunda, belediye sınırları içerisindeki küçük çocukların eğitimi, işte bunların işte ders dışındaki aktivitelerinin düzenlenmesine yönelik neler yapabilirim? Ya da bir başka konu sağlık, bir başka konu ekoloji, bir başka konu işte ne bileyim işte yol yapımı. Şimdi bu konular, ulaştırma, bu konularda başlık olarak, tematik olarak tartışmalar oluyor. Yani dolayısıyla biz bütçeyi hem işte zengin mahallelere nasıl ayırırız, fakir mahallelere nasıl ayırırız gibi daha coğrafi ve sosyoekonomik bir açıdan tartışma yürütülürken paralel bir şekilde de biz işte eğitime ne kadar harcayalım, ulaştırmaya ne kadar harcayalım. Yani ulaştırmada sıkıntılar var ama o sıkıntıları okey bir 5 yıl daha kaldırabiliriz. Mesela yüzme havuzu mu yapalım? Yani daha tematik bir şekilde tartışmaları sürdürmek mümkün. Bir de yine bu konudaki önemli deneyimlerden bir tanesi mümkün derecede işte farklı kesimlerin katıldığı işte geniş konseyler diyeyim tartışmalarında ayrıntıya girmemek. Ayrıntıyı bırakalım, küçük birimler kendileri tartışsın şeklinde bir yaklaşım var. Yani biz tamam şu alokasyonları yaptık ama bunun kendi içerisinde ne şekilde ince fırçalarla netleşeceğini bırakalım. Orası tartışsın, düşünsün, orası kendi kendine karar versin şeklinde de bir yaklaşım var. Pratik hayatın aynen. Yani dolayısıyla gibi. De biraz bu tür işlere girdiğimiz zaman farklı katmanlarda bütçelemelerin gerçekleştirilmesinden bahsediliyor. Netice itibariyle bahsettiğimiz kent, Brezilya'daki kent, nüfusu 1 milyonun üzerinde olan bir yer. Dolayısıyla da işte 1 milyon nüfusun farklı kesimlerini, o kentteki farklı temaları bir araya toplayacağımız bir diyelim kent konseyinin çalışabilmesi de çok zor pratik olaraktan. Dolayısıyla bunu biraz alt başlıklara ayırıp alt başlıkları ayırdıktan sonra da o alt başlıkların kendilerinin çalışmasını istemek şeklinde giden bir süreç var. Ben bir şey söyleyeyim. Tabii. Bu noktada epeyden beri devam etmekte. Özellikle bu Porto Alegre'deki deneyim uzun yıllardır var. Peki kaç zamandır sürüyor ve sonuçları da başarılı olduğu söyleniyor. Bayağı sonuç alındığı söyleniyor. Bunları nereden okuyabiliyor insanlar? Yani bu konuda bu deneyimleri anlatan kitaplar ya da makaleler yayınlanıyor mu? Çünkü Türkiye'de en azından Türkiye'de pek az yayın var bu konularda. Yani hani eğer tartışmayı belediyeler üzerinden sürdüreceksek yerel yönetimler üzerine yapılan çalışmalarda gerek akademik gerek akademik olmayan çalışmalarda bu konu epey bir tartışılmış ve tartışılmakta. Yani Brezilya örneğinden girdik ama misal işte İspanya'da da mesela Barcelona'da çok böyle güzel örnekler var benzer bir şekilde. Netice itibariyle hani daha katılımcı yapılara geçmeyi hedefleyen belediyelerin bir şekilde bu bütçe meselesine girmeleri kaçınılmaz. Yani netice olarak sonuçta bir para toplanıyor. Yani bu parayı nasıl toplayacaksınız? O da tabii bir tartışılması gereken husus. Evet. Yani belediye kimlere ne şekilde vergi koyacak? Sonuçta dünyanın neredeyse tümünde belediyelerin toplayabileceği vergiler konusunda belli esneklikleri var. Dolayısıyla ben bu esneklikleri veri alarak kimden ne kadar para toplayacağım, ne kadar bir havuzumuz olacak ve daha sonra da bu havuzumuzu ne şekilde dağıtacağız meselesinde. En azından yapılması gereken ilk adım bu gelen giden paranın hesabını düzgün bir şekilde verebilmek. Herhangi bir bu konuda işte ne bileyim bir muhasebe eğitimi almamış birinin de bilançoya baktığı zaman ne gelmiş, ne gitmiş, ne nereye harcanmış bunu çok net görebilmesi gerekiyor. Can alıcı nokta da bu zaten. Aynen. Çünkü ve yolsuzluktan çürümüş durumda bütün dünyanın. Aynen ve yerleri. Dolayısıyla da ilk adım bu ama bu sadece bir enformasyon akışından biz bahsediyoruz. Bunun en azından ana parametrelerinin belirlenmesinde yurttaşların farklı şapkalarıyla sürece katılması noktasına geldiğimiz zaman biraz önce senin de söylediğin gibi güzel örnekler var. Türkiye'de bu konuda çok az adım atılmış durumda. Türkiye'nin gündemine bir şekilde böyle 90'larda yerel yönetimlerdeki reform tartışmaları kapsamında girmiş. Biraz yazılmış çizilmiş hususlar var ama onun dışında çok da fazla bir şey yok. Şimdi bir başka husus da bu tartışmalarda bir böyle ilkeler manzumesinin oluşturulması. Şöyle örnekleyeyim. Bir işte sanayi alanında çalışan bir kooperatifi düşünelim ya da bir tüketim kooperatifinin daha gelişmiş olduğunu ve yani burada gönüllülüğün ötesinde de emeğin harcandığını düşünelim ve bir takım insanların da buradan gelir aldıklarını düşünelim. Şimdi burada en fazla gelir alanla en az geliri alan arasındaki fark ne olacak? Şimdi evet. Mesela bu daha prensip düzeyde verilen bir karar. Yani 5 kat mı olacak, 3 kat mı olacak, işte 10 kat mı olacak? Bunu neye göre belirleyeceğiz? İşte yaş ne kadar önemli? Ya da işte eğer katkı üzerinden gideceksek bu katkıyı neye göre belirleyeceğiz gibi hususlar. Yani hangi noktada çalışan birinin işte bir dönem izin alıp biraz kendi işiyle uğraşması söz konusu olabilecek. Dolayısıyla da onun işini orada çalışan diğer arkadaşları omuzlayacak, değil mi? Şimdi bu tür alanlarda da belli prensiplerin çıkartılması, bu biraz belki bu işin anayasası gibi. Öyle düşünelim. Yani ilk başta bunun anayasasının oluşturulması lazım. Bu anayasa oluşturulduktan sonra hani diğer ayrıntılara girebilmek mümkün. Mesela yine belediyeciliğe dönecek olursak işte ne bileyim, belki birileri kütüphaneler yapalım, okuma odaları yapalım derken başka birileri yok paramızı daha fazla park yapımına verelim diyebilir. Yani dolayısıyla burada farklı görüşlerin, farklı tercihlerin sonuçta belediye katında toplanmasından bahsediyoruz. Burada sonuçta bu süreçlerin bir ikna süreci olması gerekiyor. Bir şekilde herkesin, herhalde herkesin çok mutlu ayrılmadığı toplantılar bunlar. Çünkü herkes kendi isteğini sonuna kadar elde edemiyor. Biraz isteğini yontuyor. Ama zaten hani katılımcı süreçler de böyle süreçler. Evet, katılımcı demokrasi böyle bir şey demek zaten. Yani şimdi son bu farklardan bahsediyorsak, evet, aynı altta çalışanlar bir şirkette diyelim, CEO'suna kadar yükselen kademelerdeki büyük farklar, zaten hiç kimsenin katılmadığı toplantılarda kararlaştırılarak son 40 yılda muazzam bir yükselme, fark açıldıkça açıldı makas zaten. Aynen, yani makas çok çok açılmış durumda. Gelir dağılımı zaten de hani belediyeler üzerinden bu bahsettiğimiz gelirdeki, servetteki farkların işte biraz törpülenmesi söz konusu olabiliyor bu tür mekanizmalarda. Netice itibariyle yani zengin mahallelerle fakir mahalleleri siz aynı masa etrafına koyduğunuz zaman tabii ki daha ihtiyaç temelli tartışmalar oluyor. Evet. Yani netice itibariyle zenginin ihtiyacı var da işte fakirin ihtiyacı yok mu? İşte ne bileyim, parka, okuma odalarına, işte yüzme havuzuna, şuna buna, ulaşıma. Şimdi bunlar tabii konuşulduğu noktada orta yolların bulunması çok daha kolay olabiliyor. Bu katılımcı bütçeleme meselesinin önemli bir uygulama alanı da üniversiteler. Böyle hakikaten çok hani dört dörtlük masaya yatırabileceğimiz vakalar yok ama bu konuda adım atmış, uğraşmış, çabalamış örnekler var. Sonuçta burada da sizin yaratabileceğiniz kaynaklar belli. Bunların hangilerinden ne kadar kaynak yaratabileceksiniz konusu var. Çıkan kaynağın da farklı alanlara, örneğin araştırma, örneğin yurtlar, örneğin okuldaki kütüphane imkanları, örneğin öğrencinin yemek harcamalarının sübvanse edilmesi gibi gibi birçok alanda ne şekilde harcanacağını üniversite bileşenlerinin oturup karar verebiliyor olması çok önemli. Şimdi bunu tabii icra ederken ciddi tartışmalar da çıkabiliyor. Yani işte bu noktada ne bileyim, bir üniversite çalışan diyebiliyor ki işte biz atıyorum savunma sanayine proje yapalım. Savunma sanayiden yaptığımız projeyle alacağımız paralarla tamam, hani biz çalışmamızı yaparız, geri kalanla da yurt yaparız. Belli kesimlerde diyor ki biz prensip düzeyinde bunu yapmak istemiyoruz. Dolayısıyla nereye geliyorum? Yine bir üniversite seviyesinde bunu tartışırken de bir takım prensiplerin çıkartılması lazım. Yani biz burada bu işi yaparken nelere hayır diyeceğiz, nelere kırmızı çizgi çekeceğiz, nelere evet diyeceğiz, neleri daha bir destekleyeceğiz şeklinde. Önceliklerimiz ne olacak? Belki bunu da koyabilmek mümkün. Ve hani buradan da yine bir aslında geriye gittiğimiz zaman ve biraz da toparlıyor olalım. Bu farklı şapkaları ya da farklı temaları temsil edecek olanlar, yani sonunda işte kentten bahsederken 1 milyon üstünde insandan bahsediyoruz Brezilya örneğinde. Bir üniversiteden bahsederken, orta ölçekli bir üniversiteden bahsederken 20-25 bin kişiden bahsediyoruz. Şimdi bu insanları nasıl siz bir araya getireceksiniz? Nasıl bir mekanizmada bu insanlar bir araya gelecekler? Acaba böyle daha doğrudan mekanizmalarla mı çalışılacak, yoksa temsilciler üzerinden mi gidecek? Yani bu işler nasıl olacak konusuna dair de son birkaç noktayı dillendirelim. Genellikle burada işte hani aklın yolu birdir diyecek olursak, ana parametrelerin belirlendiği konseyler, toplantılar daha bir temsiliyet üzerinden giden alanlar. İşte ne bileyim, bir üniversiteye baktığınız zaman işte çalışanların temsilcileri var, hocaların temsilcileri var, öğrencilerin temsilcileri var, işte misal mezunlardan birileri var. Daha küçük bir grubun ana parametreleri belirlemesi söz konusu, ama bir alt katmana, iki alt katmana indiğiniz zamansa elden geldiğince bunların daha katılımcı, herkesin gelip söz söyleyebildiği toplantılarda finalize edilmesi öneriliyor. Hani ilkinde daha temsiliyet ve belki bir takım kotalara dikkat ederek, örneğin kadın erkek kotası koyabilirsiniz pekala. Yani işte üniversitede meseleleri tartışmaya 40 kişi topladınız, 38'i erkek olmuyor değil mi? Bunu herhalde kotalarla çözmek mümkün. Ama aşağı indiğiniz zaman mesela belli bir tema üzerinden çalıştığınız zaman, ya da bir fakültenin ihtiyaçlarını değerlendirmeye kalktığınız zaman, ya da belediyedeki bir mahallenin sorununu konuşmaya başladığınız zaman, belki herkesi bir araya toplayabileceğiniz imkanları yaratmak daha kolay ve daha istenir oluyor. O zaman ve herkesin yapılabiliyor da, anladığım aynen, kadarıyla. Aynen. Çok ilginç bir şey yani. Dolayısıyla hani bugün böyle bir başlığı da gündeme getirmiş olalım istedik. Çünkü hani kooperatif deneyimlerinden bahsederken hep işte bu işlerin de parasal kısımları hep birlikte el ele tutuşup karar veriyoruz diyoruz da, bunun arkası tabii çok daha çetrefil. Bunun güzel deneyimleri var. Bu deneyimlerden daha bir faydalanmak lazım. Dolayısıyla belki ara sıra yine bu konulara gelebiliriz. Brezilya örneğini, işte Barcelona örneğini, Katalan evet, bütün bunlardaki prensipleri daha ayrıntılı tartışmaya alabiliriz. Kesinlikle çok evet, yararlı olur. Yeni bir dünya, yeni bir hikaye yazılır. Aynen, aslında. Aynen. Evet. Çok teşekkürler. Oldu. Fikret. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Aranın arkasından da konuğumuz olacak Cem Hakverdi, bir yönetmenle Kara, Maske, Zeytin ve Diğerleri başlıklı bir filmi de var. Hayvanlarla ilgili değil mi? Bir film projesi var. Bu film projesinin nasıl gerçekleştiğini ve nelere ihtiyaç olduğunu hem yöntem üzerine hem de içerik üzerine tartışma fırsatı bulacağız. Evet, yani ırkçılık, cinsiyetçilik ve her türlü ayrımcılık meselesi hayvanlarla da göze çarpıyor. Bunu birazcık konuşacağız Cem Hakverdi ile. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Saat 9:30-5 geçiyor, hatta 7. Ve biz burada biraz önce de söylemeye çalıştığımız gibi bir konuğumuz var. Cem Hakverdi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Kara, Maske, Zeytin ve Diğerleri diye bir belgeselden bahsediyoruz. Hangi aşamada ne yapıyoruz? Siz anlatın. Çok teşekkür ederim. Kara, Maske, Zeytin ve Diğerleri'nin ön araştırma sürecini tamamladık. Bir belgesel olacak, biliyorsunuz. Uzun metraj bir belgesel olacak. Bununla ilgili bağlantılarımızı sağladık. Daha kesinleştirmemiş olmakla birlikte. Filmde kimler olacak? Nerelerde çekim yapacağız? Nasıl bir ekiple çalışacağız gibi çalışmaları tamamladık şu aşamada. Bir yandan da bütçemizi oluşturmaya çalışıyoruz. Yani bir ön çalışmalarımız aslında masa başı diye adlandırdığımız o çalışmaların önemli bir kısmını tamamlamış bulunuyoruz. Neden bu konu? Neden bu konu? Çünkü anlatılmamış bir konu. Parça parça anlatılmaya çalışılan bir konu birileri tarafından. Yani hayvanseverlerin daha çok kendi sosyal medya hesapları üzerinden görüp küçük küçük böyle dağınık dağınık bir şeyler paylaştığı. Fakat yine de bazı şeylerin hiç paylaşılmadığı. Genelde biz sosyal medyada ya da karşımıza çıkan şeylerde hep şiddete uğramış ya da çok zor şartlar altında yaşayan hayvanları, köpekleri görüyoruz. Köpek özelinde olduğu için bu belgesel, köpekler diyorum. Bu doğru olmakla birlikte bunun çok başka boyutları da var. Benim belgeselim bu boyuta tabii ki değinecek. İşin önemli bir kısmı bu. Ama bunun dışında bir de çok önemli çabalar var. Yani hayvan aktivistlerinin, gönüllülerin, hayvan seven insanların yapmış olduğu, yurdun farklı bölgelerinde yapmış olduğu çok önemli çalışmalar var. Bunların görünür olması ve bu hikayelerin anlatılır olması benim için çok değerli. Aynı zamanda STK'lar var bu işin içinde, biliyorsunuz. Bir tarafından çok eleştirmekle birlikte belediyelerin çalışmaları var. Bütün bunların hepsinin böyle bir arada olduğu ve bunun sinema formunda bir belgesel diliyle, görsel dille anlatıldığı bir çalışma en azından Türkiye'de benim karşıma çıkmadı. Yani burada konu esas itibariyle köpeklerin hayatları, yani nelerle karşılaşıyorlar, ne gibi zorluklarla, zorluklar içinde yaşıyorlar ve bir çeşit hak mücadelesinin de köpekler özelinde ama genelde hayvan, genel olarak haklar diyelim. Çok haklısınız, kesinlikle öyle. Genelde konuşulmayan tarafıyla diye belki bir eklemek gerekirse, çok görünür olmayan kısmıyla o hak mücadelesi üzerinden bir şeyler anlatmak belgeselin ana amacı olacak. Bu görünür olmama meselesiyle alakalı da biraz değinmek gerekirse, yani bu tip belgesellerin, yüksek prodüksiyonlu belgesellerde dahil olmak üzere, arkalarında büyük şirketlerden bankalara kadar birçok yapıyı bulabilirsiniz. Onların destek olduğu, onların maddi imkanları ve diğer imkanlarıyla beraber gösterime giren sinemalarda, gösterime giren filmlerden bahsedebiliriz. Bu metot, yani Cem'in yaptığı metot da biraz bana Açık Radyo'nun içinde bulunduğu yapıyı andırdı. Yeni belgeselcilerde, yeni belgesel filmlerle uğraşan insanlarda, bizim de zaman zaman konuk ettiğimiz bazı belgesel filmlerin tanıtımında da değindiğimiz konu üzerine, bir crowdfunding denilen bir sistem var. Yani bir belgesel yapmak istiyorsunuz ve bu belgeseli aynı zamanda kendi desteğiniz olduğu gibi, kendi maddi imkanlarınız ve kendi emeğiniz olmadan tabii asla böyle bir şey gerçekleşmesi mümkün olamaz. Bu konuyla alakalı olarak sizi destekleyen insanların da taşın altına elini koymasıyla beraber gerçekleştirebilme fırsatını buluyorsunuz. Açık Radyo'nun şu andaki yayına devam etmesini sağlayan sistemde olduğu gibi. Geçtiğimiz hafta Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali'nde bu konuyu konuşmuştuk Can Candan'la. Onun da projesi vardı, nükleer Alaturka projesinden. Burada konuşma fırsatımız olmuştu birkaç defa. Aynı metot üzerinden işleyen bir yapı söz konusu burada da. Yani böyle bir belgesel çekiliyor. Bu belgeselin yapım aşaması şu anda ve bu yapım aşamasında kullanılan yöntemi de gördüğünüz zaman, bir tanıtım videosunda bulduğunuz zaman, siz de anlıyorsunuz nasıl bir şey çekileceğini, daha önceden neler çekildiğini ve ona göre de bu projelere destek olabiliyorsunuz. Kara Maske ve Zeytin, Kara Maske Zeytin ve diğerleri de bu projelerden bir tanesi. Yani izleyicisinin, radyonun nasıl dinleyicisinin olduğu gibi, bu belgeselde izleyicisinin sayesinde çekilebilecek bir belgesel olarak karşımıza çıkacak. Bu yöntemden biraz bahsedebilmemiz mümkün mü? En merak ettiğim konulardan bir tanesi de bu benim. Gayet tabii, çok teşekkür ederim. Biraz önce senin de söylediğin gibi Can, bir belgesel filmi ya da herhangi bir şeyi bütçelemenin farklı yöntemleri var. Bunlardan bir tanesi yine çok aşina olduğumuz bir takım kurumlara, kuruluşlara, şirketlere, para sahibi insanlara gidip projenizi anlatırsınız, bir sponsorluk dosyası verirsiniz vesaire vesaire. Bu hepimizin aşina olduğu süreç. Bu belgeselle benim ve benimle birlikte birkaç arkadaşım ekipte çalışıyorlar. Bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında bir para toplama boyutu, tabii ki çok önemli bir belgeselin bütçesini oluşturmak için, ama biz aynı zamanda şunu da yapmak istiyoruz. Daha ortada olmayan bir belgesel, yani fikir var, kağıt üzerinde her şey tabii ki ortada ama daha çekilmemiş bir belgeselin etrafında bu konuya duyarlı olan bir topluluk oluşturuyoruz. Yani daha aslında film başlamadan, biz şu an mesela kağıt üzerinde, yine kampanya sayfamızda 125 kişi, 126 kişi olmuş biraz önce bizi desteklemiş. Bu bizim için çok önemli bir şey. Yani biz bu insanlarla sürekli iletişim halinde olacağız. Belgeselimiz bittiği zaman davet edip onlarla bir şeyler konuşuyor, paylaşıyor olacağız. Bu çok önemli. Bunun dışında bir de bize nakdi destek değil de sizin gibi çok değerli aynı destekleri, moral, motivasyon her anlamda çok önemli desteği olan insanlar oldu. Türkiye Barolar Birliği'nden bir avukat arkadaşım beni hiç bir basında çıkan küçük bir haberden görüp ulaştı beraber ne yapabiliriz diye. Bir Gün Gazetesi, Demokrat Haber, Yeşil Gazete vesaire, Patipedia gibi böyle bu konu üzerine duyarlılığı olan insanlarla bir araya gelmeye başladım. O yüzden böyle çok fazla insan tanımaya başladım ve çok güzel bir toplulukla ilerliyorum. Bu bize olağanüstü bir güç veriyor. Ama dediğim gibi yani yine bir tabii ki fon kısmı var ve bunu da biz biraz önce bahsettiğimiz gibi şirketlerden vesaireden almak yerine hayvanseverlerin çektiği, gelin beraber bu filmi yapalım mottosuyla çıktığımız bir şey oldu. Bu benim için çok anlamlı. Evet. Şimdi ben de bu noktada biraz daha işin sosyolojik boyutuyla da bir iki şey sormak istiyorum. İlgili olan, yani biraz önce bildiğimiz ekonominin sonu programında konuştuğumuz şey. Yani yeni bir sosyolojik ve siyasi örgütlenmeye ihtiyaç olduğu apaçık ortada. Yani bu mevcut sistemin hayvanların yani sürekli olarak, yani şunu sormak istiyorum. Hayvanlar sürekli olarak öldürülüyor, katlediliyor, işkence ediliyor filan ama bu sanki insanların sadik böyle eğilimlerinden olduğu gibi kişisel sebeplere bağlanıyor. Oysa sistemin kendisi bunu üretiyor. Hem de sizin bir günde çıkan bir yazınızda da bahsettiğiniz gibi tamamen metalaştırılmış ve onların etrafında şey yapılan tırnak makası, törpüsü, kuaförü, diyet mamaları, tasması, parfümü, şampuanı filanla beraber büyük çaplı bir endüstri takımına dönüşmesi var. Bir de yani değersiz olan, metalaştırılmış olanların da tamamen yok sayılması, hayatın dışına atılması gibi. Bir de tabii yani bu şehirleşme denen adı altında korkunç yıkımın sonucuna katlanmak zorunda kalan kediler ve köpekler oluyor. Biraz bu konu üzerinde tabii duralım. Çok memnuniyetle duralım. Sizin de söylediğiniz gibi çok değersiz, yani yok muamelesi yapılıyor, hatta şey yapılmıyor. Benim gözlemim bu araştırma sürecinde zaten hayatın içinde var, bunun için çok ekstra bir araştırmaya gerek yok tabii ama yani bir çöp muamelesi geliyor hayvanların, çok yani köpeklerin önemli bir kısmı bayağı hiç böyle korkulan, sadece etrafına baş belası olan, havlayan, saldıran, ısıran canlılarmış gibi algılanıyor. Evet, kedilerden bahsetmiyoruz. Bu köpek, bu belgesel köpeğe odaklandığı için kedilerden bahsetmiyoruz ama aslında sokaklarda yaşam mücadelesi veren canlıların hepsi aynı muameleye maruz kalıyorlar. Yani bir şekilde kediler biraz daha az korkunç olduğu için ya da havlamadıkları için uzaklaştırılmaya çalışmıyorlar yaşam alanlarından ama köpekler hiçbir sebep yokken, durup dururken birine havladı diye ya da birinin çocuğunu korkuttu diye birileri tarafından toplanıyor. Ve kent merkezlerinden uzakta bulunan o işte köpek çöplüğü diye ben adlandırıyorum onu, ne kadar doğru bilmiyorum ama bayağı oralar çöplük gibi. Yani hayvanları atmışlar orada, açlık, susuzluk, parazitler vesaire türlü zorluklarla hayvanlar orada yaşam mücadelesi veriyorlar. Bir taraftan bu metalaştırma konusu çok mühim. Yani hediye edilmesi, bir canlının hediye edilmesi. Yani düşünsenize, doğum gününüzdesiniz ya da bir şeyi ya da bir eve taşındınız. Kapınız çalıyor ve bir arkadaşınız size vazo getirir gibi kucağında bir köpekle geliyor. Ya sen bu köpeğe bakabilecek misin? Senin yaşam standartların buna uygun mu? Ben mesela çok uzun yıllar bu kadar bu işin içinde olmama rağmen çocukluğumdan beri anneannemin evinden başlayarak evcil hayvan sahibi olmamıza rağmen, evimizde hayvan olmasına rağmen çok uzun yıllar bir kedi bile alamadım eve. Çünkü duramıyorum. Yani yokum. Evet. Sürekli evet. Dışarıdayım. Hadi kedi evde kalır falan gibi bir algı var. Kedi de evde yalnız kalmıyor. Çok yani, temel bir konu var burada. Yani sorumluluk. Yani bu ağır bir sorumluluğu var aslında köpek beslemeye. Kimsenin pek başta üzerinde durmadığı, kedi ya da köpek beslemenin. Yani iş, düzenli bir işte çalışıyorsanız sürekli evde kalacak demektir o hayvan mesela. ben kim bakacak, nasıl bir ilgi görecek falan, yani bunlar üzerinde hiç durulmayan meseleler. Evet, ama bir diğer taraftan da geldiği zaman eve, evin şartlarını ve olağan akışını da değiştiren bir şüphesiz canlı olarak, olumlu da olarak, olumlu olarak tabii, tabii bakış açınız değişiyor hayata karşı. Kesinlikle, zaten kedi mırlamasının insanı rahatlatan bir frekans aralığında ses çıkardığı falan gibi bir şeyler de söyleniyor. Böyle göğsünüzün üzerine koyuyorsunuz. Böyle mırır mırır mır, bütün stresi, evet, gerginliği alıyor. Öyle köpeklerin de sevgi gösterebildiği apaçık ortada yani. Ama sorumluluk işte. Çok büyük sorumluluk. Ama yani ben işte seninle geçen hafta adadaydık. Gelirken işte nasıl gideceğim? Kim bakacak? Kim bakacak? Tabii yani bir üst komşum var sağ olsun, o çok. Evinde onun da iki tane kedisi var. Artık gözüm arkada kalmıyor. O yukarı alıyor, aşağı geliyor. Kendi kedileriyle kaynaştırıyor bir şekilde. Onun iyi vakit geçirmesini sağlıyor diye ancak hayatıma devam edebiliyorum. Yoksa mümkün değil. Evet, bu barınaklar mevzusuna geri döndüğümüz zaman aslında konu şu ana dair de değil. Epey eskiler uzanıyor. İkinci Mahmut'a kadar İstanbul sokaklarından köpeklerin temizlenip temizlenme olarak i̇şte geçiriliyor. Bu Sivri'de şimdi bugünlerde hayırsız. Yeniden... Sivri mi, hayırsız mı? Hayırsız. Hayırsız. Hayırsız da, pardon. Hayırsız adı da. O da bir önemli bir çizgi filme, grafik, evet, filme yol açmış bir Ermeniydi. Adını unuttum şimdi çekenin ama. Ben de hatırlamıyorum ama orayla ilgili bir de şöyle bir şey var. Yine böyle bu işler üzerine konuşmaya başlayınca arkadaşlarımdan biri şey dedi. Biz geçen yaz adanın oradan geçerken işte tatil, tekne falan bir şeyler kiraladık. Orada köpekler var dedi hala. Biz tabii hemen bir panik. Orada nasıl hala köpek olur? Onun ana karaya alınması lazım falan gibi bir şeyler yapmak üzere. Biz bir keşif yapalım diye bir arkadaşım sağ olsun, Sibel diye bir arkadaşım gitti. Tekneyle baktı. Orada şu an köpek yok ama kediler var. Kediler var. Kediler var, evet. Yani kediler var olsun. Hayırsız oldu, öyle mi? Nasıl yaşıyorlar kediler? Şöyle yaşıyorlar. Yazlıkçılar, yazın gidenler zaten bir şeyler götürdüğü söyleniyor. Onun dışında balıkçılar uğrayıp bir şeyler bırakıyor falan diyorlar ama şimdi böyle ilk fırsatta şu birazcık rahatlayınca hemen oraya bir gidip aslında kaç tane kedi var, gerçekten ölümler var mı, nasıl, orası içinde bir bakmak, bir oraya da bir elimizi atmamız gerekecek bir noktada bence. Evet. Çünkü hani hep şey gibi bir algı var, kedi orada avlanıyordur falan ama nasıl avlanıyordur, hava çok soğuk, nereye barınıyor, yağmuru var, rüzgarı var. Bir bakmamız lazım. Evet evet. Çok yani şey dışında radarın altında kalan konular bunlar. Evet. Çok fazla gündem var, siz malumunuz. Yani o kadar fazla şey konuşulurken bir şekilde buraya sıra gelmiyor. Hatta şey gibi bir şey var mesela. Çok böyle olumsuz şeyler konuşmuyorum. Konuşmak istemiyorum aslında bu proje özelinde ama paylaşımlar yapıyoruz sürekli. İnsanlar ölüyor, ne köpekleri falan gibi bir şeyler yazıyorlar altlarına. Tabii ki insanlar dönmesin. Ben köpekler için şu an bir şey yapıyorum. Siz bunu bu kadar sorunlaştırdıysanız, siz buna bu kadar önem veriyorsanız, siz de lütfen gidin insanlar için beraber, insanlar için bir şeyler yapın. Ya da bir noktada gelin hep beraber bir şeyler yapalım. Sadece oturduğunuz yerden köpekler mi ya, insanlar falan demeyin. Evet, bir şey sormak istiyorum. Sosyal medyada özellikle çok paylaşılan konular oluyor bunlar. Yani bir kedinin kulübesine yıkılması ya da hayvana karşı işlenen, diğer hayvanlar, sokaktaki yaşayan canlılara karşı işlenen suçlarla alakalı çıkan haberler oldukça sık bir şekilde birbirleriyle paylaşılıyor. İnsanlar kendi aralarında bunu göstermeye çalışıyorlar. Bu konuyla alakalı bir artış olduğunu düşünüyor musunuz? Böyle olayların ortaya çıkması. Zaten hali hazırda var ama görünür hale gelmesiyle alakalı bir değişiklik var mı geçtiğimiz zamanlardan bugüne kadar? Sevgili Can, bence şöyle bir şey var. İşin ben iki boyut olduğunu düşünüyorum. Bir, görünmemesi çok tehlikeli. Bir de bence çok aşırı bu şekilde görünüyor olması çok tehlikeli. Yani o kadar fazla aynı şiddette fotoğrafa maruz kaldık ki bir şekilde böyle bir parmak hareketiyle artık biliyorsunuz telefonlarımızdan takip ediyoruz bunun gibi, evet, mevzuları. Instagram'ı ya da Facebook'u yukarı böyle bir baş parmak hareketiyle kaydıra kaydıra, ha bu da işte şöyle bir köpek hasta bilmem ne, işte bir like atayım, bir retweet falan filan yapayım derken bunun üzerine biz fazla artık düşünmemeye başladık. Çünkü sürekli böyle kendi feedlerimizde, sosyal medya hesaplarımızda sürekli bunların paylaşıldığı bir akış var. Bu bence tabii ki bu biraz böyle normalleştiriyor gibi hissetmeye başladım ben. Görünür olması çok önemli. Fakat nasıl görüneceğine ve ne konuşulacağına, nasıl bir metinle paylaşılacağı, kimin paylaştığı, Çok alt değerli. Metin hayati önemli. Aynı şeyi biz de tabii burada daha sık başka konularda da görme fırsatı oluyor. Sürekli yaşadığımız bir şey. Yani göçmen konusu mesela sanıyorum ilk defa burada Açık Gazete'de konuşuluyordu yıllardan beri. Kesitsiz olarak. Yani ve altyapı altındaki yatan bütün gerçek tabanıyla konuşulması o çok önemli. Yoksa o klişelerle aynı baş parmak hareketi gibi geçip gitmesi de söz konusu ve halinde böyle bir tehlike var. İşte Yemen'deki bilmem açlık meselesi ayrı, savaş meselesi gibi kınanacak şeyler. Ben bir de biraz kritik bir konu olmakla beraber ona da girmeden yapamayacağım. Şimdi bu hayvan severlik herkesin özellikle köpekler ve kedilerde, evcil hayvanlarda başlayan bir şey var. Fakat bu şey konusu hiç girmiyor. Hayvan yeme konusu mesela. Yani mesela Çin'de köpek yendiği zaman çok itiraz ediyorlar işte böyle şeylere. Fakat başta kurban bayramları falan olmak üzere gayet doğal. Kan gövdeyi götürüyor. Kan gövdeyi götürüyor. Bunu da ayrı bir konu edinmek gerekmez mi? Şüphesiz gerekir. Yani bu da çok değerli bir şey. Yani sadece insanların bir takım temel gibi gözüken o beslenme, giyinme, işte soğuktan korunmak için biz kazları yoluyoruz. Yani. Kaz tüyü, mont giyiyoruz falan. Bunların mutlaka konuşulması gerekir. Yani hayvan sevgisi dediğimiz şey sizin de belirttiğiniz gibi aslında ipucu verdiğiniz gibi sadece kedi köpek meselesi değil. Biz aslında kedi köpek falan çok gözümüzün önünde olduğu için sadece hayvan olarak onlara bakıyoruz ve onların sorunlarını dillendirmeye çalışıyoruz ama o tavuk çiftliklerindeki hayvanların koşulları, ineklerin o bırakın kesilmeye sadece sütlerini almak için çektiği acılar. En yani doğadaki belki de en büyük işkence filan yani seslerinin duyulmasına kimsenin katlanamayacağı kadar acıklı. Çok korkunç. Yani bir günlükken alıyorlar çünkü yavrularını yani ineklerden buzağlarını filan. Ve bir de yani şey sorunu var çok ciddi bir şekilde. Yani hayvanları çok seviyorsan bütün kedi köpeklere yemeyin o zaman. Yemeyin o zaman. Evet, yemeyelim o zaman. Yemeyelim o zaman. Çok haklısınız. Yememek lazım. Bir de şey de yani hani hayvanları sevmiyor olsak dahi yani bunu anlamak çok zor tabii ama sevmeyenler bile aslında sağlıklı da değil. Hani evet tavuk ölüyor o tarafıyla ilgilenmiyorsun ama o yediğin tavuk zaten tavuk değil. Evet. Yani bu programın tabii ki konusu bu değil. Şu an bunu konuşmayacağız belki ama bir şekilde yani birçoğumuz biliyoruz o hayvanların 20 günlük, 30 günlük ne kadar kısa sürede o olgunlaşma sürecine bir takım ilaçlarla getirildiğini vesaire. Onun için hani evet belki de tarihin insanlık tarihinde görülmüş en büyük krizlerden birine doğru hızla yaklaşmaktayız bu antibiyotik rezistans meselesi ve bu herkesin sandığının aksine daha yeni bu konuda çok ayrıntılı bir makale okudum. Buranın konusu değil ama tavuklara özellikle bu yenir hale getirebilmek için verilen antibiyotikler yüzünden oluyor. Yoksa antibiyotik rastgele antibiyotik almaktan olduğu sanılıyor bu şeyin. Evet. Antibiyotik rezistansının. Yani çok az alakası var. Ya yüzde belki beşi bununla ilgili. Geri kalanın hepsi bu tavuklara, başta tavuk hayvanlara hem hastalanmasınlar hem de hızlı sürede yenebilir hale getirmek için onların kaslarını antibiyotik beslenmesinden %80'iymiş antibiyotiklerin bu işte kullanılıyor dünyadaki. Üreticilerin yanında bütün tüketicilerin de aynı şekilde bunları tüketicilerin de sorumluluğu var bu işte. Diğer canlılar üzerinde de mesela biz bu sabah Açık Gazete'ye dünyadaki böcek popülasyonunun bir şekilde ortadan kalkmasını anlatarak başladık. Ben tekrardan belgeselin yapım aşamasına dönmek istiyorum. Yani dışarıdan baktığınız zaman gerçekten sosyal medyadaki sosyal medya paylaşımlarını haberlerde görebileceğiniz haberlerin ne olduğunu gözünüzün önüne getirebiliyorsunuzdur muhtemelen. Ama işin içine girdiğiniz zaman karşılaştığınız şeyler neler oluyor onları merak ediyorum ben biraz. Yani kara, zeytin ve maskeden biraz bahsedebilir miyiz? Kim bunlar? Kim bu arkadaşlar? Bu arkadaşlar şunlar aslında köpeklerle ya da canlılarla bir takım yani bir bağ kurduktan sonra onların hepsinin özellikle belirli bir zaman geçirdikten sonra siz onları izliyorsunuz. Onların kendine has bir takım özellikleri olduğunu keşfediyorsunuz. Onunla çok insanla kuramayacağınız türden gerçekten bir ilişki kuruyorsunuz. Bunu hayvanlarla vakit geçiren insanların hepsi sanırım hisseder. Onun için benim hayatımda da böyle çok fazla köpek girip çıktığı için, özellikle benim annem Antalya'da yaşıyor. Annem böyle çok öyle adlandırmak istemiyorum tabii ama çılgınlar gibi böyle mesela hani biz eve döneriz. Arka sok şey der bana. Anne işte şuradan gidelim. Kısa yok oğlum, oradan gidemeyiz. Neden gidemeyiz anne? E mama yok yanımda. E olmasın anne, eve giriyoruz biz. Olmaz oğlum, gözüme bakıyorlar der. Biz bayağı böyle arka mahalleden falan köpeklere yakalanmamak için böyle gizlice hani böyle hırsız gibi eve girip bir şekilde onu, yani çok acayip bir bağ. Mesela burada Zeytin hikayesini ben sürekli anlatıyorum arkadaşlarıma da. Zeytin yine annemin sitesinin önünde yaşayan bir köpek. Bu kadar gözümün içine bakıyor diyen bir kadın, bir bağları var. Ve Zeytin o sokağın insanı, o sokağın bir sakini aslında. Bir sene, iki sene oralarda, bir gün kalkıyor annem. Zeytin yok oğlum. Nerede anne? Bilmiyorum. Gelir anne diyorum. Yarın oldu, yok oğlum. Anne gelir, o geziyordur. Köpekler yapar böyle arada falan ama hiç inanarak da söylemiyorum bunu. Çünkü aylardır hayvan oradan, kapının önünden ayrılmayan hayvan. Bir şekilde dedim herhalde ya bir belediye görevlisi aldı götürdü. Herhalde barınak nedir onu da konuşmak gerekir belki ama bir tedavi rehabilitasyon merkezine götürmüştür, aşılayacaktır vesaire. O zaman ben bir bakayım, gidiyor barınaklara falan bakıyor, yok. Anne o zaman bazen işte bu barınaktan toplananlar başka arazilere bırakıyorlar. Sizin Antalya'da bu araziler nereler, oralara bir bakalım falan. Bakılıyor oralarda da yok. Yani özetle aslında yıllardır kapının önünde olan hayvan bir gün yok oluveriyor. Annem ya da başka bir insan ya da ben ya da siz onu deliler gibi aylardır arıyorsunuz. Hala annemi ben şeyini biliyorum. Yani sokak sokak gezip çaktırmadan ama. Yani insanların da böyle bu tip hayvanlarla bu tip ilişkiler kuran insanlar üzerine çok olumsuz yargılar da olabiliyor. Ya deli misin kadın? Evet. Falan gibi deli muamelesi görüyorsunuz aslında. Çok açık haliyle bunu söylemek gerekir. Kadın deli gibi algılanmasın diye artık çaktırmadan falan bakmaya başladı. Bir şekilde o kadar açık ki. Yani hayvan zaten oranın, yani evinizden siz sokaktan alınıyorsunuz, bir yere gidiyorsunuz. Hayvanın orada kurduğu bağ, yani oranın kokusu, oradaki arkadaşları, yaşlı diye bir arkadaşı var mesela köpek, o da. Onu ondan ayırıyorsunuz, onu annemden ayırıyorsunuz, onu yaşadığı yerden ayırıyorsunuz. Ve bunu hiçbir sebep olmadan keyfi bir uygulamayla yapıyorsunuz. Adına da barınak diyorsunuz, aslında sahte bir isim. Sanki orada barınıyor, asla. Bakılıyor, besleniyor gibi. Oysa asla. Hiç böyle bir şey yok. Yok. Bunu meşru olarak gördüğünüz zaman da iş toplama kamplarına kadar gidiyor işte. Maalesef. Baktığınızda. Yani bu sokaklardan toplanıp götürülen hayvanların normalde geçici tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine götürülüp kısırlaştırılması gerekiyorsa, kısır değilse, aşılanıp bir hastalığı varsa tedavi edilip tekrar alındığı yere sağ salim bir şekilde, hatta daha sağlıklı, daha iyi hastalığı aldınız ya bunu. Evet. Daha iyi bir şekilde getirip yerine bırakmak zorundasınız. Ama asla olmuyor. Ama olmuyor. Yani şey demek de yanlış olabilir. Asla olmuyor, bu bir kere bile olmuyor demek de biraz haksızlık olur. Çünkü gerçekten beş parmağın beşi bir değil. Evet. Bu işi düzgün yapmaya çalışan insanlar da var. Alınıp bıraktığı da oluyor ama bırakılmadığı da çok büyük oranda oluyor. Yani orada tutuyorlar, onun belirli bir süresi var, 10 gün 15 gün neyse. O 15 günün sonunda bir noktada şey de var, hani bir mahalleden alıyor, rehabilitasyon merkezine götürüyor ama orada yer yok. Bu sefer alıyor ormana atıyor. Ya da ne bileyim ben, alıyor bizim sokaktan aldığı köpeği götürüyor. İşte Beşiktaş'tan aldıysa götürüyor, Şişli'ye bırakıyor falan gibi, böyle yer değiştirmeler de yapabiliyorlar. Köpek nüfusu bir ortama. Kesinlikle. Yani tavuklar için de özellikle son zamanlarda okuduğum birkaç araştırmada son derece, tıpkı köpekler ve diğer hayvanlar gibi, hepsinin ayrı kişilikleri olduğu, bellekleri olduğu ve bütün insanları tek tek tanıdığı ve onlara göre muamele ettiği bilen tavuklarda çok karmaşık bir sistem var. Yani evet. Pecking order dedikleri, yabancıların işte yani İngilizcesinin hiyerarşi falan var. Onları şeylere tıkıp fabrikalara yaşayamaz hale getiriyorlar. Evet. Ve bir de hiçbir şey yamyamlaşıyor bir kısmı mesela, kullanamadığı için birilerine saygı göstermesi, kendisinde başka bir kademeden saygı görmesi gereken gayet komplike bir düzenleri var, kompleks. Onu tamamen ortadan kaldırıyorsunuz, sıkışık düzen böyle. ve hiçbir film, hiçbir şey görünemiyor. Onlar hakkında da film yapmak lazım ama artık terör suçuna giriyor Amerika'da. Burada neler olur acaba? Bir de yani kim bizi içeri alacak? Onu yapmada da bir yolu olmalı. Belki onu göstermeden, belki bir animasyon filmle çok iyi takip edip, evet, İlla doğrudan direkt hani bir tavuk çiftliğine girip göstermeden de bu hikaye anlatılabilir ya. Evet. Aslında bunu, evet, da anlatmamız gerekiyor bir noktada. Evet, vaktimizin sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Hatta yaklaştık bile. Filmin çekim aşamasında her ne kadar doğrudan böyle destek olabilirsiniz, maddi, hı, olarak destek olabilirsiniz, temasa geçirilebilir yapım ekibiyle. Ama bir diğer taraftan da bu funding işi var. Yani destekleme işi var. Bunu nereden yapabilir dinleyicilerimiz? Ondan da bir bahsedebilir miyiz? Tabii. Şimdi kitlesel fonlama kampanyası başlatmıştık. Bundan zaten detaylı bir şekilde bahsettik. Bunun için fongogo.com diye bir kitlesel fonlama sitesi var. Fongogo.com'a girdiğimiz zaman en üstte bizim projemiz çıkıyor. Fongogo falan karışık diyenler için Facebook'ta birleşik bir şekilde köpek filmi yazdığınız zaman ya da Instagram'a yazdığınız zaman ya da Cem Hakverdi yazarak bana ulaştığınız zaman bütün profil hesaplarımda, profil resimlerimin altında kampanya sayfamıza doğrudan bir link var. 2 günümüz kaldı. Pazar günü kampanyamız sona eriyor. %70 küsürü tamamladık. Bir 10 bin lira falan gibi bir şey kaldı aslında. Pazar günü bitireceğiz. Onun için bugünlerde bize yapılacak olan destek çok önemli. Çünkü %100'ü tamamlayamazsak da proje başarısız sayılıyor. Evet. Yani bunlar da çok karışık diyorsanız Açık Radyo'nun Twitter hesabından ben de bu konuyla alakalı bir tweet attım. Oradan da bakabilirsiniz nasıl destek olabileceğinize. Bu mülakatı da zaten Açık Radyo sitesinde yapacağız. Evet, 2 gün kalmış, hemen yapalım. Ben izninizle son bir şey söyleyebilir miyim? Galiba süreniz bitti. Yani şu da çok mühim. Bu hep şiddeti vesaireyi konuşuyoruz ve bunların bir cezai karşılığı yok. 500 lira, 300 lira falan filan gibi bir takım para cezalarıyla cezalandırılıyor bu insancıklar, insanlar kimse bunlar artık. Şunu bence kabul etmemiz gerekiyor. Yani hayvanlara bu zulmü yapan, bu acıyı çektiren, bunu reva gören herkes aslında insanlara da kolaylıkla bence aynı şeyleri yapabilir. O yüzden hayvan insan demeden kim herhangi bir canlıya hasar veriyorsa, onu yaralıyorsa bence cezasının karşılığını mutlaka bulmalı. Evet, kesinlikle. Aynen öyle. Cem Hakverdi, çok teşekkür ederiz. Bu hayvanlar konusundaki belgesel ve birçok konuyu bir arada konuşma fırsatı bulduk. Sadece belgesel değildi mesele. Kara, Maske, Zeytin ve diğerleri başlıklı bir uzun metrajlı belgeselin çekim hazırlıkları üzerine konuştuk. Bu şekilde de bitiriyoruz. Açık Radyo'nun, Açık Gazete'nin sonunda bir müzik de çalalım. Necdet Koyutürk'ün doğum günü. 1921'de bugün doğmuş. Türk tango müzisyeni, besteci, şarkı söz yazarı, aranjör. Aynı zamanda akordeon da çalıyor kendisi ve orkestra şefi. 28 Ekim 1921'de Ankara'da doğmuş. Ve çok tanınmış, bilinen şeylerinden, bestelerinden bir tanesini kendi sesinden dinleyelim. Papatya Gibisin. Ve ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Gibisin beyaz ve ince, eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Yalvarırım sana, gel üzme beni. İnan bana, çok seviyorum seni. Gel kollarım, artık bekliyorum. Papatyam, seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi?